چې کوم بنده پرې پويږي پرې معنا چې اوسره د الحمدلله په معنا نفيږي دا رب العالمین په معنا نفيږي د الرحمن الرحیم په معنا نفيږي مالک یوم الدین په معنا نفيږي یا کنا ابو یا کسین په معنا نفيږي اغله جواب نه راځي د دې وجه تاسو وګورئ کوم خلک چې په قران نه پویا نو هغه زرد موس کوي تخت وي چې درو تختې دي هغه له موس مزه نه ور کوي آی بس یو ګویا کې په دوه یو قرض یک بار وای ته وای چې قرض په بس قرض ادا کوي د موس هغه خوان هغه لذت ته نه اصليږي ول دې پویګ نه په خپل خبره خدای یعنی خوشحالی خو خدای ورکی کنه نو دې بس خدای خوشاله کی دې په خپل خبر نه پوی خدای سره خبرې کولې اره په خپل خبر نه پوی خدای بدل سم خوشحالی ورکی خدای خو خوشحالی الله ورکړو چې دې په خپل خبره پوی دا نو دې صورت ته په احادیث کې مت صورت صلات وي چې قسم تو صلات به نه بنا دی وج نه دا د دې صورت دې بل نوم دې الحمد حمد وی تعریفونو دا نو فدی کې د خدای توپ تعریفونه بیان شیل په اول کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد دا ټول د الله تعریفونه دي نو دې ته ویل کې سورۃ الحمد یو نوم د دې سورۃ اساس القرآن اساس او بنیاد تا وشه بیسمنت تا ګویا کې دا سورۃ د قرآن لپاره به تور بیسمنت دی به تور بنیاد دی بنیاد چې سوره مضبوطی دوره بابا دې مضبوطی کې نه نو چې دا سوره چا صحیح ویلې اذان وی پوي کو نو ان شاء الله قران کریم باندې آسان شي اساس قران یو نوم د دې شافیه شافیه د شفا نه ده یل شفا دې دی وادي سوره شفا ورکون کې سوره چې په چا باندې دی وې دارنګ په دې کې شفا د زړونو ده شفا لما فی الصدور واجب د زړونو شفا چې عقیده به ټیک شي در دې ته ویل کې یو نوم دې کافیه ده کافیه پورا پورا څه معنا یا خدا معنا چې دا تا له پورا دې نجات لپاره کدا دې زده کړ یا کافیه دا معنا چې په موس کې دا ته کافی کیږي د بل صورت د لپاره لیکن بل صورت د لپاره نه کافی کیږي لکه د امام محمود رحمت الله علیه مسلک دار دی چې قران په موس کې پرکات کې قرات فرض ده مطلق قرات فرض ده او دا صورت چې دا واجب ده دا واجب ده د امام شافعي په نسبت دا صورت فرض ده ای واجب فرض یو غني زموږ لپاره فرض په فرض او واجب کې نو د امام څه مطلب دا مسلک دار دی چې اوسړي په موس کې سور فاتحه ویلا او بل صورت ور په دوه ویلاند یا درې آیاته نو دا صورت چې کب ده دا کفایت کوي دا غینه یعنی موږ نه کړدم کیږي البته اخره کې په دغه معنی چې داغه د فرض په دغه معنی سره فاتحه ولا ګول خدای پاک او واجب فرض چې پر سجدا سو کې موږ به برابر شي نو دا ټول کفایت کوي د نور صورتنا لکه حدیث کې ورادي ام القران غوض من غیرها وغيرها ليس منها عوضا سورۃ فاتحه د نور صورتنا دا ایواز جوړی دی شي لیکن نور سورۃ دینه کټول تور سورۃ بقره پورا وای خدا سورۃ دینی ویل موز دینه کی موز دینه پورا کیږي د دې وجه ندی ته سورۃ الکافیہ یو سورۃ یو نوم دغه سورۃ الواقعہ واقعہ بچانی والی بچ کوم کی د جانم صدور ما دا سړی بچ کی د کدا سے عقیدہ د چا د زده کړه یا کنا ابو دیا کنستاین مالک یوم الدین واشه الحمدلله دا راز قدیدی چې سړی د جهنم نه بچ کی یو نوم دې سورۃ الرقیہ رقیہ دم ته وای نو په دې باندې چې مریض دم کې هر کس مریض شي وي اپ خدای ښه کوي کالا غوړی ورخه کالا غوړی اپ دې باندې حدیث دی بخاری شریف دا ابو سعید الخدری رضی الله عنه نه روایت ته هغه چې موږ نبی اسلام لیګلو یو کلی ته چې تاسو ورشي په هغه د الله د کتاب بیان وکړي وای موږ چې لاړو خلکو موږ پرې نه خودو بلکې موږ له بدعتي وکړه موږ راو شو شو دې موږ ته ما بیان وکړي لکه اوس مسلمانان دي او دا کافران اوس مسلمانان دوی نه موږ ته قران نه بیان وکړي توړ دې هغه وې دې کې توړ دې وې دې کې موږ ته وشر په ذات پیدا کیږي مشرکان وي دې راو شړل دې ډیر خپو بار شي سوکو کینه د الله کارو چې باغه کلی کې دا کلی سردار چې کوم دی هغه مارو چی چر هغه مار و چی چر نه په خپل دمونه منتر منتر غو خنه شل نو هغه راه دی پسې دی ته وی هل فیکم من راق تلک ذ دم ولاشته دی وته ولی وزمګه سردار مار چی چل یا لړم لودیغا لفظ راځي لودیغا یعنی چې چلې شوی نو یا مار چې چلو یا لړم نو حضرت ابو سعید الخدری وای ما وته چاو زه به دم واچم خو مالا به ته دیرش ګړی راکې مالا به دیرش ګړی راکې هغه ته بس ټیک ده واخله واخله نو دې چې راغله دم یې چولې نو هغه خشر وځلې په تاسو فاتحه ویل په مار چیچلی باندې په لړم چیچلی باندې اچھا چوفې کو نه وای چې دا ته پاتې ته وای چې دا دیوړو څه چیچلې نه ودی اړو بیمار نه نه پاتې آی ولې ګډې ورکړي او د ګډې روان نکړي چراغ نه ملګرو ته دا پسر دی واغسته وې دا په دم دا صد په وې په فاتحه وې دا خو ناروا دي ځکه نو قران کریم عالمانو ایو چې قران خو چې لا تاسو ته بیا د زمان قلیلا نو دا غوته د الله په تون پیسې واغسته هغه نه داسې نه دا ودا ټیک دی جایز دی هغه وته دا نه دا جایز دی په دې باندې دا یو منځ کې لکه خلاف جوړ شو او بیا په صلاح په دی وکړه چې دا به بوزو ک نبی اسلام وای چې واپس کو واپس به کوتا او کله نبی اسلام وای چې وای خلې نو وای به خلې آی چې راغلی دی نبی اسلام ته ویل دی نبی اسلام وته وای وإن حق ما خاصتم به كتاب الله تا ډیر ښه کار کوي چې دا الله په کتاب باندې دی واغستل کتاب الله معنی دا الله دا حکم هو چې کتاب په معنی حکم را دي کتاب په معنی مکتوب را دي کتاب په ډیر معنی باندې را دي اوس که سره وي چې نه کتاب نه وران قران دی نو دا نور سور دغه چر دي احادیث کې چر دي چې قر القران ولا تاكلوا به وایدا په ځان ته وي الله اکبر دوی اپیدان وی قاریان که قاریان بی واقسته نه نالو وادی او خیر که مولیان پیال یاد ارده چون مولیان خو مبتیان وی قاریان که مبتی نی غریبا اگه جواب نیشی کوله دوی که مبتیان بی واقسته وی خیر ده او علماء که واقسته خیر ده خو دقه به ناخلی دکه دا قاریان اکثر امیانی اپیدان امیانی اکثر خود خلق الله مون ترکین از نقطه په خکر جواب ولور کول شي نو ایت ډیر خو کړ اوس چې څوک دا معنی کوي چې څوک دا معنی کوي چې تا په قران باندې واغت ډیر خو کار وکړ نو ته مونږ دا وچی وای تا ډیر خو شی واسي په قران نو نبی اسلام بیا څه وخه صحابي بیا څه وخه بل نبی اسلام لا صحابي راغله اصحاب صفه ته به قران بیانو علی کل به وته خیر ای کی یو کتو خوشاله نو ول لیندور کا کمان ورک د پړ کیو چې دا خو اجرت نه ده دا خو د ما راک یو کې تو خپل د پیجات کوم چونکی دا ته قران بیان ولن تو خپل غسل جایز دی خدای ته قران بیانو کله چې راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل کمان غاړی ته چولو وی دا چې یو کس مال کمان راک وی کچرته غاړی چې ستا غاړې ته د اور کمان واچول شي په آخرت کې نفاق بلا قبول کا او دې تر ته نه ګوري بیا دا هغه نه چې هغه د کافرانو د مسلمانو کنه خو ته خیر دوه کوي تاسو هغه چې دا هغه نه ډېر شي ګډه غسته وي او کافرانو دی وجه امام زرخزی رحمت الله علیه هغه وای دا قدیمتو ادا حدیث معنا دا چې تا ډیر خوږ دې الله په حکم دی عمل وکړي د کافرانو نه دی پیسې واغړې واغستې ډیر ښګړي نو چې یو تړاو دا په دم جایز دی خدا په دم جایز ستا په دې باندې نو په دغه باندې چرته دی په تعلیم باندې چرته دی په اجر چرته او په دم جایز دی کنه او خو چې په دم نه دی غستې دا که دم چې دا د دواره د بل دغه د پاره دم چې دی دا د مریض د پاره د شفا دواره چې ته آیات وای یا پنځه آیات وای یا سورۃ فاتحه وای بیا سوال وکړه چې یا الله دل شفا ورکا یا الله دل شفا ورکی کامله او د نبی بیمار لک یا دعا ده نو په دعا باندې دور ظالم سره به چې بل یو غریب سړی ته دعا وکړي او ته پیسې اخلي اساس وای دا ساس عقل مانی اخر دا دین ستداشن بی بی د بی اقلای خبرې دي. اوس هغه ابو سعید الخدری رضی الله عنه په هغه کې کافرانو او ته چا ناخلی مونږ ته کافران ښکارو که ته کافر یې مونږ مسلمانانو ته مسلمان حکم سړي چې کمان ورکړو هغه خو ته وایي که چېرې خوشحالېږي زما غاړه کې د اور کمان واچولې باقبله قبول یې کړه. مطلب خبره د روقیې کوله چې دا صورت رقیه ده. په دې مونږ ان شاء الله په لسمه سبارک واعلمو انما غنمتم من شيء فلله خمسه ولرسول. دغه دا به تفصیل بیا درکومه چې پنځم یې څه شی دی هغه ځکه بیا نبی اسلام وایي چې او تاسو خو کړو او اب اتسبو په خپل مینځ کې تقسیم کوي او وجعل لي معكم في سهما او كما قال عليه الصلاه والسلام. اما له په ګذان سره ایسره مقرره کوي. اسې دې سوچوکا کدا هغه په دم اغسته وي نو دم خو ابو سعید الخدری چولو نو نورو په کې کوم ځای دی ایسا کېدا او نبی اسلام په کې ایسا اغسته. اصل کې دا غنیمت لکه چې امام سرخسی دارنګي امام عینی سوره چې زمنګ امامان دی لوی لوی نو هغه ټول ویل دي چې دا غنیمت دا غنیمت او دا دم نو په دم پیسې نه دی اغسته. په دم پیسې نشته د قران آیاتونه په دې دي. او چې سړی ځان ته وارث د پیغمبر وي تو ګور پیغمبرانو په بیان کې لا اسالكم عليها اجرا لا اسالكم عليها اجرا ار پیغمبر دوی نه غواړم اجر نه غواړم نه غواړم نه غواړم نو ار پیغمبر یو پیغمبر و اوخه بلکې هغه صاحب یاسین او اتبعوا ما لا اسالكم اجرا وهم مهتدون. اتبع تابعیش دا هغه چا دا هغه چا ومنه چې اجر نه غواړي چې اجر غواړي پس مزه یې. سورت یاسین کې تاسو لوستو آد نمبر 20 21 22 دا شان آیتونه واشن وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. دا هغه چا تابع شي دا هغه چا باندې چې اجر نه غواړي هغه په خپل بیان کله کوم دي. لیکن مولا چې یو شی جایز کوي څوک د چا پلار خو نه جایز کوي چې په دوی باندې کې د کوپر وکنه او چې یو شی جایز شی نه جایز کوي نو څوک دې جایز کی چې کافر کوي لکنه او چې نه جایز جایز کوي تی بیا وګوره که څوک دا خلاف کوي کافر دی. دا خو یو شی قران خدای پاک دې هغه اوچت مقامات ورکی بهادر انسانو د دې فتوا ته ونکل دی نو نه یو زما الحمدلله خدای مونږ له شر استقامت راکړي مونږ دې نه رغو څوک وایي دا حدیث منکر دی د منکر ما د منکر وایي دا حدیث منکر دی الله استغفر الله حدیث منکر او کافر خو دغه حدیث مونږ وایي دا حدیث ته غلط استعمال دی نو مونږ یې منکران کو چونکه دوی په کې فار اذان ته نه پیان وایي کړ امام حنفی مسلک کې په تاد منو جرب ناروا دی نو بیا وایي ولله جهاد لچ خلک دي دا جهاد لچ دي نو جهاد والو چرته اغستې دي. اوس که توای چې دې ملک پوجان اخلي نو دې ملک خو کم یو شی روغ دی ته ما ته وغایه چرته نبی اسلام کو پوجان لیږلی جهاد له ایله تنخوا ورکړې وه او غنیمت کې به هغه عیسی اغسته. اوس هم که اسلامي ملک شو دغه شان په غنیمت کې عیسی تنخوا بتي یو پوجي به کربونه روپۍ وګټي به کربونه په ما د غنیمت کې غوسم کربونه دي دغه یو ټینک د 100 کروڑ روپو دی دا چې نه ټینکو نه ونیسي دا پوجان پوهیږي چې وته نه بای موږ له غنیمت کې سره کوي پنځه مېسه به تم بیت المال ته ځي او باقي موږ له تقسیم وي نو ته بیا ورته پوجان به 100 پیسې وګټي. هغه زمانہ کې پوجان ټول کې مالدار خلکو ولی غنیمتونه بر اخلم سلسم غنیمت غنیمتونه. اسلام چې کوم شی جایز کړی هغه جایز دی کوم ناجایز دی هغه له بهانې بیا ملوټ ملوټ هوا یو شی ناروا دی ناروا ته وایه نو که ناروا ته وایې او استعمالې نو ګناهګار به کافر کېږي خو پېنه. لیکن که یو شی ناروا دی او تیرې واقع د کفر خطره پکې الحلال بین والحرام بین حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي و بینه او مشتبهات په دې منځ کې مشتبه شیان دي لعلمهن كثير من الخلق اکثریت خلق په نه پویږي فمای تقشب شبهات چا چې مشتبه شي نو ځان بچ کو فقد استبر لدین و عرض د خپل دین او اذا دواړه بچ کو و من وقع في شبهات فقد وقع في الحرام. دا صفه خبرې اول خو مشتبه ده نه دا خبر ده بالکل یقیني کلیر کټ ده چې په دین باندې غسل ناروي او که ستا په خیال دا مشتبه نو مشتبه کې بیا د شوبات د مدن بچ کې کلیر کټ کار ورنه کې نو رقیه د په دې باندې صحابه یو تړ دم کړو ابل هغه به دې ګډې غسل ته په دم سره ګډې اخلي تاره په دم 50 روپۍ ورکړي ځان دې سپک کړې یو نوم د دې صورت د سورۃ الکنز کنز ویل کیږي خزانه ته یو د دنیا خزانه ده او یو د دین خزانه د دنیا خزانه جدا شوه یو د دین خزانه د دین خزانه قران دی سنت رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه چې کله مړ شو دا وختي دا کیسه چې مې وکړه دا کیسه دا چې کوم ته دا او حدیث یو ډاله په ملک زبرګان هغه دا کیسه ځان سره لګی وای دا موږ یو کی ته سترګې پټ پټ کړي داړو نو الته هغه مونږ راو شړ نو بهر نه ته مونږه اندې کې بیا را لمو پته استاد کې څوک دم ورشته مونږ ته چې نه وی دا مونږه دوه امیر صاحب څنګه کلی بادشاه دې ګمې مارو چې نو مونږ ته وی چې خدر به مونږ او چلی لدی یا نو لاړو نو چې دا مواجه غټی تاسو مونږ ته ټول چلی لاړو نو دا خو حدیث کم با دا کم دا تر لګو دا څه سره لګو سوچ وکا سورۃ الکنز د خزانی سور دا د علوم خزانه ده دا چې دی و ان شاء الله پوه بشه دا سینه باید علوم نه ډکه شي ان شاء الله اگر چې مونږه صحیح ویلم نشي څنګه په کار دی نو وخت ته نه دور علم زمونږ شته شو قران رحمت الله علیه ته پوه شو چې دا به سورو کې دا تو ویل شي قران به سورو کې ویل شي او قران په ګڼټه کې ویل کیږي په لس منټه کې ویل کیږي په 2 منټه کې ټول قران ویل کیږي په میاش کې ویل کیږي او دا دیم کې ویل شي چې سورۃ فاتحه صرف کدا مال الله وخرا کی عمر را کی او مقرا کی نشپک کال چې بیان کوم سبا سار نه تر ماخه مدا بخلاص نشي دا صورت دا د علوم خزانی دی خو په صحیح طریقه چې دی ویلې یو نوم د دې سبع مسانی ولقد اتینا کسبا من المسانی والقران العظیم سورت هجر کړه دی قران نه دی دا نوم ثابت دی و مسانی بیا بیا بیانې دن کی فدی کدا اتونه چې دی الحمدلله تر دوالین پورې دا په قران کې بیا بیا بیانې یادا معنا د دې مزامین بیا بیا راځي پکې یادا معنا چې په هرې مسکه په هرې رکعت کې دا بیا بیا بیانې یو نوم دې سورۃ الوافیه وافیه پوره ته وي دا سورۃ پوره ده دا قیدې د پاره د بچاو د پاره یو نوم دې تعلیم المسأله چل خول تعلیم ولیکي چل خول یو تعلم دې زده کول یو دې تعلیم خول وای مون تعلیم کوم داس تعلیم کې وای دې مو فالمان نیو کنه ته تعلیم نه ته تعلیم تعلیم خو فالمان کې کنه و اده دوه متعلم ما من زده کوم من تعلیم کوم نه تعلیم معنی خود تعلم معنی زده کول نو تعلیم مثلا مسئله سوال ته وي د سوال چل د تخې چې الله نه وسنګ واړي ګوري یو سره چې چانه غواړي داغي ادب دی چې ته چانه غواړي چې هغه څخه هغه شی وګڼي چې او د څخه شته دغه مثلا یو ډاکټر دی هغه کتاب نشه ته وای ډاکټر ته مال پلان کې تفسیرانه کې وای ته روغي ما ته دوایې نه من دوی غواړم آیا مولا ته بلاج مولا ته ورشه مولا ته مالستون و وای ته روغي دا ډاکټر لورشه نیو خدای چا نه غواړي چې هغه شی هغه څنګه وګڼي یو شرط پکې دارې دویم شرط پکې دارې چې هغه د بخل نه پاک وګڼي اوس هغه ته هغه شی شته لکه نو توای چې بخیل دی نو بخیل له بیاسه لا غواړم نه درکې دلا یا وتا چرته ته دا شیشته خو ته ډیر لوی بخیل یې مال راکا وای زروک شه ته زه بخیل مسه بدر کوم رکشه نو دویم دا چې هغه د بخل نه پاک وګڼي او دریم دا چې خپل ځان او تعجز وګڼي. دې کې غدری وړ شرطونه موجود دي. الحمدلله تر مالک یوم الدین پورې د الله صفات دي چې الله تور کوم کې ته ورکول والے تا تشته یا کنا عبد یا کنا سای کې پلا جزیدا او د الله بڑای دا او الله د بخل نه پاک ګړل دی پکې او اې نه ترات مستقیم کې خپل جزیدا ناقدری وړ شرطونه پدې کېشته. حدیث کې راځي چې کامل دعا په دعاګانو کې دعا د یونس علی السلام دا ولی کې غدری وړ شرطونه شته. لا اله الا انت کې رومبې شرط چې تا ته خدای الله د ماجد ته ما استه شي. دویم شر سبحان که اللہ تا پاکی دو بخل نام ادرم شر اینی کد مزواریم ماسا کامی دی دارن پا دین صورت کیوں مام دا کامل دا پا تعلیم دا مسئلی دا سوال کیم یونم دا دین ام القرآن ام وی لکی گی اصل تا مور تا مدیو جا ام وی لکی دا دا سڑی دا پار اصل وی جڑا دا مور نا خلق پیدا کی گی یا امه ام اغذای توی چهی تا خلق را جمع کیگی نو دیگه دا قرآن کریم طول مضامین را جمع شوی دی دیو جدی تا ام القرآن بیر کیگی ام الجیش اغا جنڈی توی چه سار پوجان داگه دران را جمع کیگی ترانوی ایتا ام الجیش شوی ام الدماغ اغا فردی توی چه ویگی دماغ را جمع ای ام القرآن مکی تا دکوی چه مکی تا خلق را جمع کیگی نو ام القرآن دا دی نوم ده دا خو نومونو دا قرآن دا دی صورت هم دا تو خیر نده من شما تو خیر دا ما دقا نیم تو خیر می نیشته ملگری خفا کیگی اکتر لری لری چی اگه ویرم و دا تو خیر نیشته دا دی سار که ما عذاب کسی دعای نموانه اخرم آسینا کسی غرام اخرابار شی نمخ ترازی ناغید و جواد میرازی دا بیا تو خیر کست کم چی شی بهر شی چی مرای می کلاو شی نو خفا کی گئی ما خواه تو خیر نیشتن تک تاکی ما نمی مرای خرابا نمی سینا خرابا دیر ملگو رو بمال دوای نم راو لیکن اگم خورم ناغا سامی می دیر کرن وقتی را خوب راتا سام خوب پا ما خواه سام حسوم را لازی اگا دوای نم کسا دقا شتے لگا دو خوب غد سیشه بگشتے من ویلو چې د هر صورت په ابتدا کې موږ پنځه خبرې کوو. یو ربط د صورت د مخ کې سره یو چې صورت مکی دی او که مدنی دی او دویم موږ ذکر کړو ربط د صورت چې دې د مخ سره تعلق څه دی د څه وجې دې پسې لګولې دې بل پسې او دریم موږ ذکر کړو امتیازات د صورت دې کومې مسلې دي په دې صورت کې په مخ په نور قرآن کې په نور صورتو کې نشته هغه او څلورم موږ ذکر کوو چې مقصد د صورت یا دعوه د صورت یا محور د صورت او پنځم موږ تقسیم د صورت ذکر کوو. اوس موږ په دې صورت باندې لږ بیان کوم په دې پنځو خبرو. لومړنۍ خبره صورت مکی ده ښه دې کې بسی صاحب په خیال ایمانیات دي که نه صورت مکی ده یعنې د نبی علیه السلام د هجرت نه مخکې نازل شوی دی په نزول کې پنځم نمبر دی. دې نه مخکې څلور صورتونه نازل شوي دي صورت علق صورت قلم صورت مزمل او مدثر دا پنځم دی په ترتیب کې لومبنی دی. د قرآن ترتیب مصحفي کې موږ ویلو چې دوه قسمه ترتیب دی که نه یو ترتیب نزولي یو ترتیب مصحفي دی. ترتیب نزولي کې دا پنځو نمبر باندې صورت مدثر پسې او ترتیب مصحفی کې دا په پیل نمبر کې یو خبرو شو. دویمه خبره من ربط د صورت چې مخکې سره دی ربط څه دینه مخکې بل صورت نشته دوی کې ربط نشته بیا دی که من دربط په دای باندې وجه تقدیم بیانو وجه تقدیم چې دا صورت مخکې ول راغله دی خو په پنځم نمبر کې اکثر دن ملګري دوامه چې مولوی صاحب د سره مناظر راشي او مناظرې ته به درته کوم خو تا نه تپوس کوم اول نه ته به ته عالم یې وایم چې او که نه عالم یم مفتي صاحب یم فاخر مفتي ته مبارک شه خو د قرآن کریم عالم یې دغه به هغه چاپېره ګوري بیا دا خو نه شول چې زه عالم یم اکوای چې یم

په آداب په دشمنان باندې. او نهم علم د محاجت الكفار د یعنی علم کلام کې وته وي چې کافرانو ور څنګه مناظره کوي. او لسم د علم د احکامو فقهیو. نو امام غزالی رحمت الله علیه وایي وایي په دې صورت کې دا اتشته رڼا بني. علم د معرفت د الله، علم د معرفت د صفات د الله، علم د معرفت د افعال د الله، علم د قیامت، علم د تزکیه، علم د تحلیه، علم د انعام د الله په دوستانه باندې، علم د غضب د الله په آداب باندې. دا اته وایي دا په قرآن کې شته، عددو په کې نشته. نو د وجه د دینه په اعتبار د اکثریت دې ته ام القرآن ویل کیږي چې د قرآن کریم اکثر علوم په دې کې دي. شیخ القرآن وایي رحمت الله و امام غزالی رحمت الله دې نه پوه شوی. سبحان الذي لا انسى، خدای پاک نه ویریږي نه، خدای پاک نه خطا کیږي. دغه دوم په گشته خو امام غزالی نه پوه شوی. انسانو کنه شیخ وایي چې علم مهاجت الكفار فدیا که نعبدو کیست کړي چې ستا عبادت کو نور نه کو. دا مهاجت الكفار د کنال به کلام دی واشن یا کنا عبدو علم د فقه، علم فقه و یا کنا استعين درن اذن ستو مسجد دا علم کلام پکشته. د دې وجه امام غزالی شاګرد ابن العربی رحمت الله علیه، ابن العربی یو د ابن عربی هغه گمراه کو سړی تیر شو دی. دیو شیخ اکبر وای یو د علم، یو د امام العربی دا مخکنه دی، یو د امام اول کر العربی، العربی الامام العربی هغه وای وای زما استاد شو اده فلسفه، د فلسفه په خېټه کې دنه شو. د دې وجنه هغه نو لږه خطا راغله راتله ای په علم وسو کې دنه خطا په دی وجنه راتله چې د فلسفه خېټه دنه شو. هغه د فلسفه خو بیا هغه رښتو توبه کړې و. ابي علي کې مات الغزالي والبخاري على صدره. امام غزالی مړ شو اتوبه استوا پسینه باندې بخاری پروتو ایما ډیر عمر خراب کړ دې. ما په علم کلام کې به نور کتابو منطق او فلسفه کې د ډیر دن نشو ما او توبه استوا بیا خو بار دا لسو ورته کوم ذکر دی په دې کې چې کوم آسمان کتابونو کې لسو علوم دي. بل درم وجه تقدیم صورت مشتمل ده پسناو فسناو صفات د الله باندې، په استعانت باندې او په استعاذه باندې. د تاریخي د سوالم خېلي، د تاریخي د بچاوم خېلي ا دوام بغشته. نو په ټول اسمانو کې دا سلور علوم وو. نو چونکې دې صورت کې داشته نو دا خلاصه ټول اسمانو کتابونو شو دی وینه دا مخکې کړل. امام دارنگی درور القرآن دی امام غزالی بل کتاب دی درور القرآن، درور القرآن ای که غنی کرکی چی علوم دری قسم دی غٹ غٹ علوم. یو اسماء و صفات دا اللہ، دوی وعد و وعید دا اللہ، وعد یعنی دا جنت وعده او وعید دا جهنم نیرا، ادر احکامات. نوی دا دری وانا علوم پر طول اسمانی کتابون کی دی. نوی پا دی صورت کی مشتی لحاظ ادا صورت خلاصه در طول اسمانی کتاب هم دای مخی کرده. یو بل عالم دیگه وی علوم دو قسم دی، یو علمی دی یو عملی دی. آغ علوم چی پای بانه اپا علم که راسته لکه عقیده و علم العقاید چی وطایی. او یو چی کم دی علوم آغا علوم چی داگی دا عمل سر تعلق دی. نو پدی که دا دوارش دی دا قدیم پکشه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. او دا عمل پکشه یا که نعبد یا که استعین اهدنا الصراط المستقیم. نو دی وجه نه دا صورت د ټول اسمانی کتابونو خلاصه او د کې مخکې راوړل. امام مازینی شارح د بخاری هغه وایي قرآن کې علوم درې قسمه دي. یو علم الالهیات، یو علم النبوات، یو علم د امر اوامر او نواهیو. او درې واړه په دې صورت کې شته. نو لحاظ ادای د ټول قرآن خلاصه شوه. نو خلاصه مخکې وي او تفسیر وکړي. امام رازی رحمت الله علیه هغه وی مقصود علوم چې کوم دی هغه سلور دی په ټول اسبانو کتابونو کې. یو علم د الهیاتو د خدای معرفت چې څه وی، یو علم د معاد چې قیامت شته قیامت کې وځي کیږي، یو قضا او قدر، قضا او قدر چې د الله په صلاح او د الله غ تقدیر. نو دا درې وړه، دا درې وړه په دې صورت کې شته، دا درې وړه په دې کې شته. ادارګ علم نبوات صدرم دا صدر وړه په دې کې شته. لہذا دا صورت د ټول اسماني کتابونو خاص کر د قران کریم خلاصه ده. نو دا مخکې کړل خلاصه مخکې وی او تفصیل رسولیو جنې دا مخکې کړل. سوچو وشو اتم اتم وجه تقدیم امام بیضاوی، امام بیضاوی وی علوم دو قسم دی. یو تو حکم نظریان، حکم نظریه چې دای تعلق د عقیده سره دی، او دویم دی حکم عملیه هغه علوم چې دغه تعلق د عمل سره دی. او دواړه په دې صورت کې شته. د دې وجنا دا د ټول اسماني کتابونو بل او خاص کر د قران کریم خلاصه ده. دای مخکې کو امام کشاف، امام جار الله کشاف والا هغه وی علوم درې قسمه دي. یو دی الهیات، ان معرفت د ذات الله او د صفات الله. یو دی علم احکام، د حلال او د حرام احکام. درې دی قصص واقعات. دا غدری وړ په آسمانی کتابونو کېشته او بلکې په قران کې مشته او په دې صورت کېشته. نو دا صورت ګویا کر ټول د ټول ټول آسمانی کتابونو خاص کر د قران کریم خلاصه را نو خلاصه مخ کې وی او تفصیل ور پسی نه شو. او لسم دا لسم وجه چې کوم دار شه قران استاد ذکر کړا مولانا حسین رحمت الله علیه هغه قران کریم په اعتبار د فهم سلوري سي دي. قران کریم په اعتبار د فهم کې اوسړی چې د لړن ځان په کوې کما پوښم کې یو سات کې یو منټ دوه کې هغه قران کریم سلوري سي دي. اول ایسا د اول نوال تر سورت انام پورې، انام تر اول پورې. دویم ایسا د انام نه شروع کیږي تر کهف پورې. دریم له کهف نه شروع کیږي تر سبا پورې، سبا دویشتمه سپاره کې. او څلورمه ایسا سورت سبا تر اخره پورې. هر یو ایسا تقریبا ونیمې سپاره ده. ټول قران دېرش سپاره ده، نو هر یو ایسا ونیمې سپاره ده. او هر یو سورت، هر یو ایسا په الحمدلله شروع کیږي. رومبئی سکه زیات تر بیان دی چې خالق دی کل شی هو الله. دا سچ موجود دی سبین یا نوی نه کوم ذکر دی. دا ټول لې ټول خالق الله دی، مطلب ټول مخلوق دی. ټول مخلوق ک پیغمبران دی، ک اولیاء دی، ک فرښتې دی، ک جنات دی، ک پیران دی، ک مړ دی، ک ژوند دی، کونه دی، ک اسمان دی. دا ټول ک عرش دی، ک ګور دی، ټول مخلوق دی. په دې وته الله پیژن کنه دا معرفت د الله دی کې الله دی په جټول مخلوق دی والله خالق دی. نو مخلوق د الله په شان نشي کېدای کنه، مخلوق عاجز دی. لوبي ته کې اجد مخلوق بیانې پدې دا مخلوق دی. دوی به زه د چې کوم د سورت انعام نه شروع شي ول تر سورت کهف پورې پدې کې زیات تر بیان دی دي چې مربي لکل شن والله دا ارث پالون کې الله دی. لوبي ته کوئی پیدا کون کې دی مې ما ته محتاج دی پس کې پیدا کول کې. نو دوی به زه کې زیاد تر بیان دلائل دی دی چې پالن د کومه لویو مې ده کونه دا نتیغ نه لوی کومونه شي. او که انسان نو تپی نه پیدا کوم وړو کې اونې اولی شي او غټ انسان دی جوړ شي، قدرت دی جوړ شي. که حیوان دی وړو کې کوم شیرا پیدا شي نو تپی نه پیدا شي د ساروی د غوی ایا د بیا سنډا او هغه بیا لوی سنډا ته نو شي وزي داران کس ک د غیر حتی دی اړ یو شی دی نو هغه زه لویو. نو دویم ایجاد د مخلوقات په ګډه چې لوی مم زه پیدا کول کوم ماته محتاج دی لوی ول کوم ماته محتاج دی مربي له کول شو الله. درې مې څه کوم چې صورت کاف نه تر سبا پور ده پدې کې زیات تر بیان دی چې مبارک فی کل شد والله هر یو شی کې برکت الله شي او چولې کاس باندې کې ده ک پزما کې ده ک په انسان کې ده ک په حیوان کې ده که انسان کې علم دی که پیغمبري ده که ولایت ده که په میخه کې پیری که غوی کې یوی ده که په اس کې سورلی ده پوه شئ دا ټول برکت چې کوم د الله چولی که په اونه کې دا میوی دي که په فصل کې دانی دي که په انسان کې عقل دی دا ټول نو دې کې سیوا عجز دی. لومبی ځای کوئی چې ما ته عجز ده که ما پیدا کړی، دویم ځای کوئی ما ته عجز ده که چې ما لوی کړی، درېم کې وایي برکت پکې ما چولې نو ما ته عجز دی. که الله پکې عقل نه وای چول لیوانې به نو ته چې ولي د الله سره وضای کې نو که الله د کې عقل نه وای چولې نو به روغم نو نو ته الله سره وضای کې که الله له علم نه یې ورکړی نو جاهل وو کمبخته الله سره ولې برابرې. نو درېم عیسی کې دا ذکر کوي چې مبارک فی کل شن هو الله. اصلورم عیسی کې کوم چې د سورت سبا نه شروع ده په کې دوه مضمونه ذکر کوي. یو مضمون اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا راځي، څه ته اشاره کوي؟ دا دریو سو مضمونه کړي ومنله درې واړه، نو قیامت راتلون کړي الله به جنت ته ولیږي. او کدا نیکر یو نه منه یو بې یا دویم یا دریم نو قیامت به کې به الله جهنم ته لیږي. نو سره دویم مضمون ذکر کوي نفی شفاعت قهری چې ګوره مان سو خلاصول نشي، ګوره که داری خیال چې ما به سو خلاص کی خلاصول نشي. پوه شئ؟ او ته ګوره ښه الحمدلله کې د خدای توب صفتونه، د خدای توب غټ صفت ټولو کې کوم یو دی؟ خالقیت. خالقیت نو په لومبۍ سه کې د الحمدلله تشریح ده. کله چې زرعه انعام ده نو دې کې د الحمدلله تشریح ده. ادویم ایسا غم دا الحمد نه شروع کی نو پایی که پایی که در رب العالمین تشریع پایی که در بیت دیکھانا. او در ایم ایسا کم چه در کهب نه شروع تر سر سبا پایی که مبارک فی کلشن والا نو ایک اشاره دا برکت زاچو ما نو اگه ار رحمان رحیم گئی تا اشاره دا ار رحمان رحیم که اشاره آگی تا کئی. او سالورم ایسا کم چه در صورت نیست سبا نه شروع تر اخره پور پای کې دوه مسلې دي. یو قیامت خامخا راځي نو مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت توي کنه. بل هغه دوه مسلې نه فیش پات کړ نو مالک کې آیت شو چې ګر پرار مالک به الله ای خلاصو بس کو نشي کوله. نو چونکی دا ټول خلاصه د ټول قران کریم ده، خدای مخکې کړ دی نور قران کریم ورپسې پوه شئ په لاسو اړه باندې پوه شئ څوک پوه شئ شکر دی. دا منګه بیان کړه یو خبره هم بیان کړه چې سورت مکی دی که مدنی دی نزولن څومره ترتیبان څومره دی. دویمه خبره هم بیان کړه وجه تقدیم اغلس وجوهات من بیان کړه چې دا ولې مخکې شوی دی. او درېمه خبره موږ ذکر کوو امتیازات د سورت. سورت ممتاز دی په خپل مختصروالي باندې او په جامعیت باندې، جامعیت باندې مختصر صورت او جامع صورت چې ټول اصول پکې بیانې د ایمان هغه دا صورت ده. مختصر هم ده او جامع هم ده. بل دا شان نشته چې دا شان مختصر دی ومي ادا شان جامع دی ومي. دویم صورت ممتاز ده په تعلیم المسئله باندې چې په دې کې د سوال چلې خېلې ډېر په اسان طریقه باندې. بل صورت دا شان نشته. بل صورت ممتاز ده په اول کې په ابتدا کې د الله په پینځو صفاتونو سره. بل صورت کې دا شان نشته چې په ابتدا کې پینځو صورتونو په کراشي دا صورت امتیاز ده. که تاسو چاو چې کوم صورت دي پای کې ابتدا کې د الله صفات پینځو بیان کړي ته وایي صورت فاتحه. بل امتیاز صورت ممتاز ده په موز باندې چې دینه بغیر موز نه کیږي. بل امتیاز صورت ممتاز ده په اول راوړو د قران د قران باندې یعنی لومبه راوړ دم د صورت امتیازات نه شروع به دا کړ دي. بل امتیاز تک صورت ممتاز ده په بیان د تقسیم د خلق درې قسمه کړي. یو انعام تعلیم، دو مدوم علیم، دریم ظالم. بل امتیاز صورت ممتاز ده په دې باندې چې دا صورت کنز ده، کنز خزانه را. بل صورت ترکان نشی ویلی. بل امتیاز صورت ممتاز ده په اساس القرآن باندې. بل صورت تر اساس نه ویلی کیږي. واشه دا څو شو ها بل دا ډیر دي دا څو خبر لاړې درې. سلورمه خبره مقصد د صورت یا دعوت د صورت.

غوا معنی پریشانی دولاق عدن نظم صراط مستقیم سورت اعراف آیت نمبر 14 15 16 آیتونه دي دا چې اس کوم هم دا سوال شپارتم دي فما غیت الا قدن لكم لا قدن لهم صراط مستقیم زبدې تستا په نی غلار کې نی غلار قران قران ته بنو پر ثم لا اتینهم من بین ایدیم بیا خام خارار مری د مخینه الک چرته دی وی پلان کی خان چرته زم درته ها تولوب کړی نه نو ځان کافر کې نو ته پوښی دا خو شیطان وره شیطان په شکل د انسان کرا غلل د کی دنه شه دی دا خود دی الله کې نه خود کې شیطان دنه شه دی که شیطان ته ویل چې قران نه مني کو نو د قران نه څوک مني کول کې ته پوښی دا شیطان دی نو هغه ویلو ثم لا تنم بین ایدیو من خلفم اره شان برادم د شان سم ان پروپاګاندا برپد کومه دا نه منی هغه نه منی دا یو کړه هغه یو کړه بدنامي به استاد به بدنامي دا شاګرد به بدنامي خپلار ته به شاګردان لوی رونو ته به چل کارته مليګا غلط خلق ته لاړ به د ورکار وګوري توڑ به ته پیدا کیلته مليګا یی پلان کې ډیر خساره لري 300 روپے اخري منډه ماشونه خیر هغه لليګا کاو ته چې ما ته پیر خیر زبر در کوم وخت یې غل بدل ملګا دای غل دای درلا هغه بل لګ درې سو روپو ورل هغه خسړې دې ابو ته قران خو کوي و تا تا دې زور خل دې هغه ستا پلار دې زور خل قران هم دلته زکی بل زکی نو شیطان دا کار کوي من خلفم وعن ایمان د خیتر رب راضی یم په نیکو کې بد ان خلی دې کې نه کېده دې کې اتیا در لا کنه کې په دې کې 500 در لا کنه کېده اپ دې کې 15 سالو 1000 کروڑ نه نه کېده هغه قران کې نه کې نشته ښه د دې خلکو د شیطانانو په دې ځوانه په قران کې نه کې نشته نو په ارته کې نه کېده په دین الله سره نه کېده بکه وان ایمان د خې طرف نه خې طرف نه کې وی کنه وان شمالهم ادګس طرف نه ګوري وکړه په بدو کې باندې خلی یره کرکټ درازه یره چکر لورازه خو ډیر خو موسم دی په مری کې اوس چې کمنه ډیر خو له موسم شروع شو دی دای چې دوه مری تور کړی کړه ها مری ته بلاړ شو دا چکر بو نو په ولا تجد اکثر شاکرین دا نه دی ولا تجد اکثر مؤمنین نه دی ویلي چې زیات به مؤمنان نه مؤمنان به دا او به کید ایمان خود تابعدار د الله کتاب بنی شاکر دا غلوی نعمت چې د الله کتاب دی دا غي شاکر باندې نه اکثریت باندې ناشکر خالق دی دا شیطان ویلو دی وجه نه چې کله قران ته کینه نو ته وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجه وقل اعوذ بك من همزات الشیاطین وجه د شیطان وسوسه له ما ساته واعوذ بك ان يحضرون او فنا غن پتا تر خدا پاګه چې زما محفل د شیطانان را دي شي چې ملګرو کړه الوسوسه وان شي دا اعوذ بالله دا وینا پکار ده ځکه دا داس شیطان د دشمن نه جنگ نه نو امنګ ویني چې مونږ ویني امنګ نه وینو د دفاع ګران راکنه نو مونږه هغه چاته والکو هغه ذات چې هغه ته د نخکاری هغه ته د کاری دته هغه نخکاری اما نو سیتا توخ دي دا تقریر کو دی راکه پوځه چې شیطان له مخې لراشي یو سړی وای روانو یو سړی ته بل ظالم وي چې لکه ته چې په لار ده کسبه در بزی شي کنه او ته وسه کې هغه دا تقریر دا او ته غنو به هغه ټټ ټټ کوله جب دا هغه شاندار سو پیدل هغه مطلب دا و دی ماشوم چې دا ته یو مثال پېښ کو کفر که پتل ته یو سړی وای عالم چې ته په لار ده سپر بزی سبکه نو هغه سړی وته ته بوته ډوډای واچو ما نه ډوډای باغ خوري بیا بر پدی شي نه نور بو اتو چو ما نو ابو مخري بیا بر پدی شي نه بیا بو د ځکه ډوډای چخرا شي بیا بته کې هي سواب نو وی خ خبردار نه چې مالک تولا وای چرو داس پیر ما نو تا د پزادي ډوډای وته ورده نه مالک ته وادو کې چرو داس پیر ما په غب کې د غب نه مخ کې ما نو تا خدای کرانګي دا شیطان یو سپید هغه د کوي دا شیطان اوس په دې چې کله قرآن ته کینی دې به تاسو د غاتی ستا خلاف به کارو کوي تاکه به سستی راولي نو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وا چې شیطان نستا دی په الله پاک کوي بیا دیم ته ویل کی تسبیح بسم الله الرحمن الرحیم ځکه هر کار چې سره شروع کوي او بسم الله ودی نه قصر تدرت لکه نبی اسلام وایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو اقطع هر یو شان والا کار عظیم شان کار چا په بسم الله شروع نشي نو غسر درځي فو اقطع هغه نیمګړی پات کیږي نو د قران نه لوی شان والا کار وکوي وي نو چې قران شروع کړي نو بسم الله الرحمن الرحیم وای یعنی امداد غواړم په نوم د الله چې عام ربانو مربانو ذات دی او خاص ربانو والا ذات دی کله کله سړې روح دغې یو کار شروع کی په دې نه ته بیمار شي نیمګړته پات شي یا دغه کار اوخی جنا را وګور دیږي چې تورتی کې ذکر او یا په یا لانټر چې لانټر را وګور دیږي نو سر ته ونر شي یا په څوک مړ شي یا دې مړ شي نو موږ بسم الله او چې خدای موږ دا کار شروع کړ دې چې دا سر ته موږ ورته ځکه بغیر ستاد امداد نه هیڅ یو کار موږ سر ته نشو راځو موږ عاجز ګوره په دې اعوذ بالله کې تور عاجز دی نبی رسول الله ته لوی اعوذ بالله وا چې شیطان نه زه بچ کوم ته ځان نشي بچ کولای چې زه دې بچ کوم ا بسم الله وا ځکه ته خپل کار سر ته نشو راتولې زه به راتوم ته بسم الله وا د چې پیغمبر اسلام عاجز دی نو نور څوک دې چې مشکل ګوشه او داتا او مختار کول شي دا په دې اعوذ بالله بسم الله کې دور له فلسفه را الحمدلله د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لري دا معنا مونږو بعض خلکو دې کې معنا کړی دا چې ټول تعریفونه الله لري خو مونږ وختي ما شرطنه وي چې تعریفونه یا صفاتونه خو درې قسمه دي کنه دا فرض وګمني یو صفاتونه یا تعریفونه خاص د الله لري هغه بل ناروا دي لکه خالق دې رازق دې مالک دې حاضر ناظر دې مشکل کشا دے داتا دے غوث دے بی اسبابنا خیر شر رتا ان کے دا صفت دے چاہنی دا اللہ قراری بل چالا انہیں کافر کے گی پھر یو صفات دی جا خاص دا مخلوقات دی لگا بچی را اوڑا شو تو قراری خدا اللہ انہیں کافر کے گی دارنگ ڈوڑای خوراک دے دا وہ صفت دے کنا دا مخلوق تو قراری اللہ اللہ ہوئے تو پھر کافر کے گی منڈا اول ستړی کېدل خوب کول دا صفات دي انسان د مخلوقاتو کنه نو کدا د خدای له وی چې خدای هم خوب کوي یا ستړی کیږي یا منډي وي نو دا ګر د کفر خبرې دي دارنګ رسالت رسول بعض خلکو ټول د اوچت صفات د کمال صفات ول دا رسالت د کمال صفات نه او انسانیت د کمال صفات نه الله ته هم انسان وای او الله ته هم رسول الله استغفر الله وشه یو صفات خاص د مخلوقات دي ګاډ بل کاغه دی الله له به کافر کېږي په او درې دي مشترک خدا اشتراک ور په الفاظو کې صرف حقیقت جدا دی لکه د مخلوقات صفات رب راتلی شي رب رب رب الفرس رب الفرس رب البيت او دا د په بار د مالکیت و ادانه چې هغه خدای هغه کو ربوبیت راغله رب الناس رب الفرس رب البيت وغيرها دارنګ دا مشترک دی دا الله له وی ویل شي مخلوق به ویل کیږي دارنګ نیول لیدل س لیدل بصیر چوتوري اوس لیدل انسان لمشته حیوان لمشته لیدل کوي چسترګي وي او الله ته بصیر ویل کیږي لیکن دا لیدل جدا دي انسان اور الله دا الله لیدل به دسترګونه دي بغیر دسترګونه دا الله سترګو داجه دشته کته چې بسترګو وي نو مطلب سترګو دی محتاج کې بیا نه الله بغیر دسترګو دي امنګ چینو نو بسترګو دي نو فرق راغی کنه یو دویم فرق داره چې الله داتی بصیر دی چې هغه ته مخ څه آړ نشته څه دیوال څه پرده هغه ته نشته موږ ته پرده دی دیوال نه پر موږ نه ښکاري که موږ دا کې نریغونه کې صادر دوه ته موږ بیا پر نه ښکاري څه لیکن الله نه پاره دا پرده او دا آړو نشي الله ته ارث کر رزمکی ویخ کې ودا سوونه بره چې سوره عالم عالمونه دي دا ټول الله تاسو مخامو دغه ما ته تلې چې مخامو دا بغیر تشبیه دغه ما ته د خپل لاس او ذات ښکاری نو د کرنګ خدای پاک دا ارته مخامو دی دا الله د علم تعبیر کې په کتابو بین سره لکه ما ته کتاب مخامخ پر ما ته ښکاري الله ته د هر یو شي مخامخ ښکاري. نو د الله د مخلوق په لیدو کې فرق دی، اگر چې لفظ مشترک دی بصیر، دارنګه سمیع لفظ دی، سمیع نو دا مشترک لفظ دی. الله اوري پس اور بي غوګونو، منګ اورو په غوګونو، که وګ دې موږ له بند کړ بیا موږ هیڅ نه اورو، بل منګ اورو چې په منځ کې دا دیوال نه پر منګ نه اوري څوم، لکه چې تر نږدې وي اورو، که کانه دی او که کوړي بیا خو هیڅ نه اوري. دارنګه چې لر وي موږ په ټلیفون اورو، به ټلیفون نه شو اورو، الله په ټلیفون ته اجازه نشته، بل موږ یو کس نه اورو چې د سر د خبرې کوم د خبرې بیا نه شم اورېدلی، یا به ده ته متوجه کړم یا ده ته متوجه کېږم، پوه شه. لیکن الله داسې ذات دی، داسې اوري چې که ټوله دنیا د الله نه اوس په دې یو ټیم باندې غواړي او هر یو شی جدا جدا سوال کوي، څوک د یو څه بل څوک د بل څه څوک د بل څه، دنیا کې څومره مخلوقات دي، په کربونو په کربونو باندې دي، په دریاب کې دي، په هوا کې دي، په ځمکه کې دي، په اسمانو کې دي، دا ټول مخلوقات چې په یو ځل باندې الله نه غواړي، په یو ځل باندې بلکې غواړي کنه، څوک بس سوال کوي. په یو جماعت کې وګوره چې سل کسان دي، لاس یې چت کړي کنه، یو یو څه غواړي، بل بل څه غواړي، بل بل، دا ټول الله اوري. نو داسې بنده کېدای شي، او دا لفظ سمیع راغلی دی د سمع، لیکن دا لفظ مشترک دی، پوه شئ. دې ته وایي اشتراک لفظي، چې په لفظ کې اشتراک دی لیکن حقیقت جدا جدا دی. نو دا الحمدلله معنی چې ته وایي ټول صفتونه خدای خاص الله لري، دا معنی غلطه ده. او پرون زموږ یو ملګری هغه ما ته تفسیر عثماني کې هم راغلی، نواز مولوی صاحب راته وایي، وی هغه چې موږ راو تفسیر عثماني په اردو کې دی، نه یې کې لیکلي دي په حاشیه کې، د عثماني صاحب چې کوم شبیر رحمان عثماني چې کوم تفسیر ویب، یعنی سب عمدہ سے تعریف ہے، اول سے آخر تک جو ہیں وہ صرف خدا کی ذات کو لائق ہیں، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، جو بلا واسطہ عطا کرے فرمائے یا بالواسطہ عطا فرمائے، یا وہی وہ. تو اب اس کا ترجمہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے بڑی کوتاہی کی بات ہے. دا شبیر رحمان عثمانی وایي، څوک چې اوس دا تعریف ټول تعریفونه الله لري، دا ډېر د کوتاهي خبره ده، جس کو اهل فهم خوب سمجھتے ہیں، چې چا کې عقل وي فهمي په دې ښه پوهېږي، دا غلطه معنا وکړه، اوس پوه شه په وایي دا معنا چا کړه. او موږ وو دا خو د ده معنا وه چې ابن عباس رضی الله عنه دا هغه تفسیر دی، ابن عباس رضی الله عنه تفسیر هغه معنا کوي الالوهیت والوحدانیت لله، دا الحمدللہ معنا کوي، یعنی د اولیت صفاتونه ا د خدای تو صفات دا صرف او صرف الله دی، د اولیت صفات ا د وحدانیت صفات دا صرف او صرف الله دی، چې حبر الامه ته ویل کیږي، ترجمان قران ته ویل کیږي. ابن عباس رضی الله عنه هغه صحابي دی چې نبی اسلام د ترزویم دی، د نبی اسلام د خینی زیوم دی، نبی اسلام د یوی بیبی نوم دی حضرت میمونه، دا د حضرت میمونه خوریه دی، خالد بن ولید هم د حضرت میمونه خوریه دی، ها دا خالد ابن ولید او ابن عباس رضی الله عنهم کله ماسی زامن دی، د ماسی د نبی اسلام د خینو زامن دی دواړه. نو ابن عباس رضی الله عنهم د فار نبی اسلام، ابن عباس رضی الله عنهم وایي وای زه به ما به کله کله ماسی کره شپه وکړه، موږ ته ماسی او تاسو ته ترور وایه، ما به یې کره شپه وکړه چې د نبی اسلام د موز وګورو چې شپې څنګه موز کوي، دا هغه دومره شوق و نبی اسلام سره، دومره مینه یې وه. نو وایي نبی اسلام یو ځل وایي پاتې د شپې، نو یو داسې وکړم نو چې موز ته لاړم، ما در ته راودت کړو چې درام زوته دي ګس تر ته ودرېدم. وایي نبی اسلام دا لاس راروست راوسته شانتې ادې د غوږ ونیولم، په دې موز موز کی وایدا شد دی خیتر تکرم، مطلب چې دوه کسر موز کین چې امام یې په گستر تولاړي او مقتدی په دې خیتر تولاړي، یو انچ دی ورستو که برابر درې کې موز کیږي خیر دی، که برابر درې کې موز کیږي او که یو انچ ورستو درې کې نه خره، کوجه نو یې ځان سره ودرولم په بوس کې ابن عباس رضی الله ابن عباس رضی الله پر نبی سره سوال کړو اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل یا الله دل په دین پوهه ورکه اره د قران په مطلب باندې پوهه کړ نو د قران په مطلب پوه شو هغه زمانه دغه تفسیر دی او تفسیر مقبات او توي تفسیر ابن عباس او توي اي کې دا معنا کې چې الودیته لله ولو هدایته لله د خدای ته ټول صفات خاص الله لدی ا د اولیه ټول صفات خاص الله لدی دا د ابن عباس معنا ده ا کته چې ټول صفات رست را دي ا چې له الاسماء دا ولو المثل الاعلى الله الذي صفاتنا اوچت اوچت الله الذي صفاتنا اوچت اوچت نو کته چې ټول صفاتون نو دا خو ټول غلطه شو معنا نو اوچت اوچت صفاتون چې ګم دي هغه صرف الله الذي ابل چلا نشته اوچت صفات هغه صرف الله لپاره دي بل دے دا کوس منگا لچ تفصیل کو الحمد د خدای توپ صفاتنا للہ ادا پہ دلیل دے للہ کے لام اختصاص دا دلیل چې د مدینه مراد د اولیت صفاتو دی خاص الله لی او تو چې ټول صفاتو خاص الله لی بیا سبحان الله تمام شې پاک دی الله سره پاک دی د خراب صفاتو نه پاک ده کنه کمزور صفاتو نه نو ته چوا ټول نو بعد خر بیا دا مانو کی وای نه نو دا خو الله ور کړی دی د دی وجه نه چې الله ور کړی دی مخلوق لا نو الله ته نسبت کی مو نه دا ټیک نه هلاک موټر دی یو انجینیر جوړ کړ نو هغه انجینیر جوړ کړ کنه هغه پکې څه کاروایو کړ هغه منډي تړوي مته دوی چې دا غړ انجینیر دی مو موټر دی ته انجینیر ته ته موټر وای چې دا کاغه جوړه نه کته د دې صفات ورکول شي چې انجینیر ته موټر د منډي وای خدای په پیغمبر له صفات ورکړې پیغمبري نو زه په الله ته مو پیغمبر وای چې الله ولله صفات ورکړل الله پیغمبر شي الله اکبر من کی صفات الله ته له ډوډۍ خوراک ته ډوډۍ وای نو دا صفات به الله له چې الله مو ډوډۍ خوري دا ټی کیږي ستاسو وای یا موږ بچی راوړو دا بچو راوړو دا صفات موږ کې الله پیدا کړي زنګ په خدو کې زنګ په سړو کې زنګ به سوچي ادا تی پر الله مون راکړم دا مونږ دا به چې الله بچی راوړي الله اکبر دا کفر خبره نه دي لله کلام اختصاص د دې د کی اشاره کوي چې حمد کې هغه څه بده مراد دي چې کم د خدای توپ تر مناسب دي دیو جن مونږ وو د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله دي اوس لفظ د الله دا د سنا جوړ دی نه امام سیبوی رحمت الله علیه دادا اصل کوئی دا الہ و الہ حضرت روا چھ کوئی خو پدی بانے لام تخصیص داخل کو لام الف لام نو دا ال الہ شو نو ال الہ دا غینا حمزہ و غردور شروع بانے الف تنلر شو نو دا دولا امونا پیوبل کیو دا شو الف ال کدا لام او الہ کدا لام من اگا الف و دا الہ والا نو دا دولا امون یو دوشو اللہ تی جوڑ شو اللہ تی جوڑ شو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الاتقان دا کتاب دے پائی کی اگر ذکر کر دی الہ چاہتا ہوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اگر مانا کئی فل الہ الَّذِي يَعْلَهُ تَعْلَهُ الْقُلُوبُ بِكَمَالِ الْحُبِّ وَتَعْذِيمِ وَالْإِجْلَالِ والاکرام والرجاء والخوف فل الہ الہ چاہتا ہوئی آغا ذات دے تعلو القلوب اچھا اجزی کئی اگتا ضرورنا بے کمال خوف بے دو وجد کامل مہمیننا دو وجد کامل تعظیم دا اللہ نا دو وجد کامل لویہ دا اگنا دو وجد کامل اکرام دا اگنا دو وجد کامل تمی دا اگنا دو وجد کامل یاری دا اگنا العبودیت شیخ الاسلام کتاب دے صفحہ نمبر 6 کی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دارنگ امام قرطبی مانا کہ الالہ دے امام دینوری نا وی مانا ہو یا الہونا الیہ عند قضاء الحوائج و شدائد وی مخلوقات اغتا جدی کئی

نو قران کریم دا مسله چې الہ یو دې دا ډیر په تیزو باندې بیانې چې زړه نه له شکوک ختم کې لیک سورته بقره وګورئ تاسو آیت نمبر 161 آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او جتروا ساتو جتروا یک یو ګور خالقکم خالق واحد نو وی رازقکم رازق واحد نو وی معبودکم معبود واحد نو وی بلکې الہکم الہ واحد حجتروا ساتو حجتروا یک یو دوانی درین دی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دا مثلا اون پدیر سورت بقرہ کے 254 نمبر آیت کے درمہ سی پارا 255 نمبر آیت کے اللہ لا لا الہ الویت ذات لتا بیدے دبل نے مخلوق نے لنے کہی اللہ لا الہ الا هو الله یو دې نشته بل اجازه تر عبید الله نه الله لا اله الا هو الله یو دې نشته بل اجازه تر عبید الله نه دارنګ سورته آل عمران ګورې دې په دې سورته په درې مې سپاره کې دې پسې دې اول نمبر آیت کې وګورې دویم نمبر کې الله لا اله الا هو الله یو دې نشته بل اجازه تر عبید الله نه آٹھ نمبر چی کو ګورې آخر کی هو الذي يصوركم في الارحام كي بيشا لا اله الا هو نشته بلا جترو ابي دي الله نا ادم رو لسم غوري ات لسم شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكه تولن قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم بیان کہ اللہ نو شان داد چلا الہ الا ہو نشتے بلا جترا بے دی اللہ نا ور ملائکہ تو ملائکی ام دا بیان کہ چلا الہ الا ہو ور علم صاحبہ دے علم دا چلا الہ الا ہو قائمان بالقسط اولاد دا گواہی اولاد دا بیان پہ انصاف باندے لو انصاف دا دے چھتو چیو اللہ جترا دے مخلوق ٹول مختاج دا لو انصاف او چې توه بلدو کا جترواش ته دا تاش ته دا ډیر لوی ظلم دی دی وجنا حضرت لقمان وی بچی دا و اذ قال لقمان لابنه وهو يعذ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم او بچیا لا تشرك بالله ایا کر لقمان چې چې د نصیحت اس قال ابن کله چې بچیتا وې او د نصیحت کو بچتا وې یا بونه یې بچی الله تو شرک بالله شرک مکو د الله سره ان شرک له ظلم عظیم یقنا شرک ډیر لوی ظلم دی او صاحب شو چې توحید ډیر لوی انصاف دی مشرک ډیر لوی ظالم دی نو موحد ډیر لوی انصافی دی دا چا ته وې چې څوک توحید بیانې د تو خدای سوې دا ډیر انصافی انسان دی تاسو انصافیا نه هر اته جوړي مړیو لري مړی راځي اوسېله تاسو دې دا غټ ظالم دي چې موږ ورته ځکه و دې غټ ظالم په دې موږ وکړه قائما بالقسط ګور د موحد د هغه عالم چې توحید بیانې هغه دلته اولولل مې ښه څوک چې توحید بیانې دا د الله په د قران په اصطلاح کې دا اولول علم دی چې توحید د به نه دا جاهل دی دا عالم نه دی از پټکې به ولی ابری دخره لوي د پاد دا کنه دی عالم عالم قران کریم هغه چاته وي چې توحید بیان نه بل دا انصافی عالم د قران کریم وای دا منصف دی بل دی الله ځان تر په یو لړ کې وځای کو زوا ما چې لا اله الا هو ملائکی وای چې لا اله الا هو اول علم وای چې لا اله الا هو قائما بالقسط لا اله الا هو نشته بلا جترا بي دي الله نا العزيز الحكيم غالب دي او خوان دي حکمت دي دارنگي دا مطلب ډیر دانو کی راضي ډیر دانو کی د اولویت دا مطلب قران کریم ذکر کوي په مختلف دانو کی

ګولای د تار نو هغه به یغله به غوټه ورکړی یو جاړ سره نو په تیزو باندې به اوچا کړ دی ولې هغه تار به دغه تا هغه جاړ تقریبا زموږ دی کور په دوه ورځې کې هغه جاړ خور وروا د دې ځای په دوه ورځې کې هغه خور کنال نه زیات ځای کې فرواغه نو هغه دا چې چاپیر به سړی مونډه و نه اوچا کړ چې به والې نو هغه به خولې شو نو یاره که خوشم بدن مسپک شد ال دا خاله به باندې چې مونډه و نه شیطان دا چل خیر خو اول به دا ته یو پاون ام تیل نه په جاړ به ودو صلی الله جان تیل د شړشه مو تیل نو شیخ رحمت الله فرادو کوم خلکونه مانه نو شیخ د شپې لانو ایته تیلې ورته ټول تیلو نو سود او او تخت شیخ رحمت الله د شپې لار چرته خلک چې لار زارو کوي جاړ به وته نه یو لوی هو جوړ شوی وی جاړ بابا صدولې پنځیر به تبا کیږي ویدا چا ویدا پلان کی ویرا دې چا ټو پکره چا ته ماچی چا چړی چا کوته کې اراله شو قران کوسی تا وسش راوی باتې مور وی غوته نه چرته وای او ته نه چوز برادې په وای نو شیخ لاړ یو پتیر په پنجاب ته غلو دې ا دې سردا غم چې جاړې بابا نن تبا کوي د شپې کورو ددت ویدا کورو برابر جاړې بابا را ورځي در په پنځ پیر کې ساته کوم دا چې کوم د توحید خور شوې دا غي حالات داو دغه د کلو ټول حالات داو نو چې خلک د شپې په غضب را نه غي نو یې لک خوړه خشه چې در دا خوغه کړی هغه به تباکی به تبچو خیر کورن ته بل لاړ کورن ته یو پته چې تیر شیخ راغې نو دوی ته کاندله وینا څه خو چې یو هغه وکړه شیخ رحمت الله علیه بیا په پیزو پیو په بر په د غر د پاک په ګر د یو غر دی اوس باغې باندې دی تینار ډنده ولاړ په هغه ځای باندې په دغه د پیزو بوتان ولاړو چای دا پنځ پاندو دی دیندوانو دغه په دې علاقې دیندوانو پاتې شي اچا دا پیزو تیران دی نه کار خلق دی اریا ناس تا کړی دا او بیا دا غي نخ نخ چا جوړ کړي چا به دا دی غټ تیران ته جوړ شي والله الله نو چې دا سړی با سار به یو لته زمیدار دغه کلی یاد پنځ پیر سړی یاد درې سړی نو دا چوکا به نه غړ استلام به وکړه کتن چې مونږه هاجر سوت استلام کوو یزا الله یجد کو الله اکبر کو کنه دا غي به چوکا به اوچا دغه بابا ستا په بروسه دو پټی دا نو یې د چا به یو شو چوکا به اوچا ته نکړه بابا تا نو کبلار تر د غوی به پالیا شي پالیا به نه پالیا چې لکه د دیوی دا پال دی هغه په دی خپل لاړ شي نو سروي دا نه ګور شي بیا اکثر الاله یا بیا کار نشي کوله دا د دې دا لاندې دغه چې کوم دا غي او د دې ګیټو دې منځ کې راځي چې دا پوس ونه د کی و له شنو غدا د خپل ختم شي بیا نه جوړي بزار اې ته پالیا وای یا بچر د یوې ماته شو یوې کو وسې ما دی وو هو موږ د بابا نه استلام نه کړ شیخ رحمت الله له فقیران دوه خلک ونه مانا یو ورځ شیخ تل د شپې خپل کیو چت کړل کړ ابراهیم علی السلام واګه ټول مات کړ دي صاحب چې خلک راځي استلام کوي بر با زوخ نه کاری بابا ګان شو دې خلکو منډې کړې برو خطر بابا ګان نشته عاشق ته د شپې تل پنجاب ته تختیر لو خلکو بیا را منډ ټوپه کې ته چې راو دې نه نه خونه پریدو دې موږ ته باقی دا پیزه بابا ګان دې برمدا باندې مدا غر راو ور دي ډیر په مصیبت کې بچی راو باطل میدانو ته کنه په بابا ګان را باندې غر را ور دي موږ مړ شو او قندله وینې کول شیخ به شیخ چردو او بهر شپتی را کړی ترمن کوټی په کوټه باندې باندې غر راو نه ور دي کې خیر یو ورځ په بلر باندې گزاران شو بیا چې هفته تیریده نو بیا لږ خشو نو بیا شیخ راغ نه بیا بیان شروع کړ نو بیا خو ته دې شو ورته نو شیخ خو به قوم قبیله او پختون سره و کمزور کوم نه چا نه ریده و نه نو بعد بیا ورو ورو بیا شیخ القرآن داسې ماشومانو کې کار شروع کړ چې واړه واړه د لس کال دولس کال د پنځه لس کال والے کانو کې کار شروع مشران نه مانه نو هغه لوی کړو لکه موږ چې دلته لوی کړی دي کم چې لوی هغه لوی دور کارو نه کړی شو کم چې موږ ماشومان لوی کړو هغه کار وکړو د دې وجې نه دعا مکه وړو سر به نه ته کوي وړو سره دی بلوی شي بعد خالي کې هغه مولا ته په پیسو اخلي زوام زمون مثال دا کوم زمار چې ځان له مړو دیسی او بیا د غچ غیې لوی د کوي جنگی کوي او کم چې مالدار مړو زمار د غچ څوک چاته غ مړس خو خيږي نور چې په بدرې لګه پیزل کې ته واخلي نمون خو غسلې مو دا پیسې چرته دي نمون مدا که ما شومان لو یو نو با دن مرزان دا چې به په خپل خرشي چې قران مرزان بعد خرشو څوک په غیر مقلد خرجو څوک په بل پټه څوک په بل پټه خرشو زمنګ دا خدای نه خرته وشه نو شیخ رحمت الله علیه په وړو وړو دکانو باندې کارو دا خو وکړه ا دغین هغه نو پرون د شاهد الله ماشومان دلته ډیر شي اته ټول نه زیاتی نو په ګیا یو ماشوم بیا د ګردو هم غږ باندې کوي ماشومان ته دا خدای ډیر ماشومان په کې برادي نو هغه بیا د ټول ملک وی وی د صفای په تر په بار باندې ماشومو نو ماشوم ته غږ مکوي دا ماشوم خدای له دې نه خدای مولانا لیاقت جوړی دا مولانا لیاقت نواز جوړی دا مولانا قاری جوړی وو شي موسی دا رنګ دا مولانا ابوبکر جوړی دا چې مولانا زائد دی بچی جوړی توخیر مولانا دا بچی جوړیږي لو بالی مولانا ابد جوړی دا وو شي زنانو کې ماشومان ماشومان دې ته راغلي موږ باندې چلی دی ماشومان هغه لوی شي دوسه هغه کده دی دایو کده دین بهار دی او کده سربلند پوری دی او کده بس دی اگر کوټلی دی او کده کوهات روډ دی وړي وړي جنا کوي سب ګلوي آی کار وکړه نو دا کارګ شي او قران رحمت الله په ماشومان باندې کار وکړه او هغه ماشومان چې لوی شون مسله او چلی دا نو د کاپ د مک د عیسایانو درې اله هو ای په کاپران شو الله ولا تقولوا ثلاثه موای چې اله درې دي ارزمن سو دي انته من شي د وی خبر نه خیر الله کوم شی به قران تاسو لا انما الله اله واحد یقین الله ګور الله جدا دی اله جدا دی د مکی مشرکانو الله یوم نه ګور دا نوٹ کړي دا نو چې انما الله واحد کم خلق چې ما الله الا معنا کوي چې لا اله الا نشته بل الله به دا الله نه دا معنا غلطه ده اي کو الله یو معنا اخو الہ یو نه معنا جګړه په اولیت کې وا کم خلق چې معبود معنا کوي چې لا معبود الا الله نو دا معنا غلطه ده ځکه معبود خو یو معنا الہ غیو نه معنا جګړه الہ کې وا دلته کې انما الله الہ واحد بشک الله جترو کوي دی یو الله الہ دې جګړه پدې کړا الہ خدای مانو کړ کنه هغه ذات چې هغه بغیر د اسباب واجبتون پوره کوي دا الہ دې دارنګې دا مسله نور ځانو کې بیانې قران کریم دې الہ اولیت دا مسله لکه سوره انعام آیت نمبر 19 مو ګورئ آیت نمبر 19 قل ایشن اکبر شهادہ واکم یو شه دې لوی په گواہی کې ندی بغلی شي قل الله و الله شهید بیني و بینکم گواہ دې په من زما په من ستاسو کې او هي لئی او شود متا ها د قران دې قران لینذرکم به دې پر چې ورم تاک په دې قران باندې پس به یاره په قران ومن او يرم اغتوب بلغات يرثي ذات القرآن تر قيامت چاہت قرآن رسی نو دا بذيرم دا بذيرم نو نبی علیہ السلام وی تر قيامت بخلق نبی علیہ السلام خو نشتے او دا نبی علیہ السلام نشتے لیکن دا غد جبا چالو دا دا سورت القرآن علمانی دا گوئے که نبی علیہ السلام دا جمعنا لگیا دی تو کی توحید بیانی دا دا نبی علیہ السلام دا جمعنا گوئے که لگیا دی پدید آیوانی قرطبیم ذکر کئی سوک چی قرآن بیانی دا گوئے که نبی علیہ السلام سوک چی قرآن چاہتا ہو رہا چاہ پہ جوا گوئے که دا پیغمبر اسلام بیانو قرطبیم ذکر کری مدارکم ذکر کری نو آئینکم لتا شہدون انما اللہ آلہتا اخرى تا دا گوئی کوئی چی بیشکا سرد اللہ نا جتروان نورشتے قل لا اشد وازد اگوئی نکوما نو قل انما هو الہ واحد و یقنا دکا اللہ جترو ہے کیو دیو اننی بر مما تشرکون ادا بیدار مداغن اجتا تشرکو دا اللہ سر دارنگی دا مثلا زیب دائے ثابت ہے نو فل نو الحمدللہ دو خدای توب طول سپتونا خاص الله لذي دا الحمد لله مثلا کلا کلا دا بیان شي چې سي چې د خدای دلایل اوی اولی دي شي نو بیا الحمد لله والا کتورته سورۃ لقمان وګورئ سورۃ لقمان آیت نمبر 25 ولا انسالتهم او کچرتا تپوس کده مشرکان من خلق السماوات والارض چا پیدا کریس بان از مکان لیقولن اللہ خامخا وای بچی اللہ خامخا وای چی اللہ پیدا کری نو قول الحمدللہ وای دخ دی توب تول صفتون خاص اللہ لذی دا الحمدللہ وای دارنگی کلا چا دخ دی دین دشمن تباشی نو تب یا وای چا الحمدللہ لکتور دی انامو گوری آیت نمبر 45 فقطع دابر القوم الذين ظلموا پس فریکریش مون داغ کانو جڑ داغ کسانو ظلمو چی ظالمانو والحمد لله رب العالمين ادو خدای تو تور سی پتون خاص اللہ لردی چی رد مخلوقات دے دارنگ صورت مومنون گو رئی 18 انفارا آیت نمبر 28 نوح علیہ السلام دیت باشر اللہ و توی فائدہ استویتا انتا ممعاک فتکل چه برابر شد آتو چه تاتر دی علال کفل که پا کشتای بانده کافران تباشی و تا پا کشتای که بچ شد فقل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین وید اقدائی توبتون صفتون خاص اللہ غذات لردی نجانا من القوم الظالمین چه خلاتی کومن دا قوم ظالمانونا چه دشمن دا دین تباشی بیرتی مشرک دین فروش والحمدللہ رب العالمین شکر ده خدای ده ظالم مرشو موت المبتدی فتح پی اسلام ده بیدتی ده دین پروش مرد ده اسلام فتح ده ده خلق که شکوک پیدا کهی اما خلق اڑی ده مسئلینا نو دارنگی ده ذکر کهی دویم خبر رب العالمین رب ده ربوبیت داره ربوبیت ستوی انشاء و شیع امام راغب از بحانی معنی کهی انشاء الشيء حالا فحالا الى حد الكمال وچتول لویول دیو شی برکول دیو شی دیو حال نہ بل حالتا تردی پوری چی انتہا تے ورسی دیتو ایراب لکمنگ اول یوڑکو نطفو کند مور فلار بیا پخیٹا کی رو غٹیدو غٹیدو پیندش پک پونڈ رانا جوڑ چو پخیٹا کی بیا دنیا تراوی تو وڑو کے ولیش یا یونیم لیشو زو یا تو یا بل یا پیغمبران یا لیا تولا یا اللہ لویولو لویولو سڑیتی جوڑ کرن منگنے دا پیغمبران یا لیاونا سڑیتی جوڑ کرن دارنگی حیوانات یوڑو کے غن ساروی را پیدا شی دا مورنا اغٹی کی غٹی کی بیا تا پیندش پک من لس من ساروی جوڑ شی دا چا دا ټول مخلوقات رب دے مشرکانو اگر دای پا دا ربوبیت پا دی اولویت بین دلیلو کرلو دکا ای اولویت نما رب خو منا کنا اللہ رب منا اللہ رب منا اندر دیو جنا دای پی دلیلو کرلو چی تکم رب منی کنا اغا الہ دے اغا الہ دے او دا دی رب تشریف یا قرآن کریم زائی پا دا بانی کری دا لکه صورت آل عمرانو گو رئی آیت نمبر 64 سلورش پیتا قول یا آل الكتاب وائو کتاب آلو تعالو الى کلمتین راش ایو کریمیتا سوا ام بیننا و بینکم برابر دا پا منزمگا ستادو کے اگا خبر دارا چی اللہ نابودا اللہ چی عبادت بنکو بیدار لاند بلچا ولا نشرک بی شیعا ایسا دار بنگردو دار اللہ تر ایسی و شیعان نکر روڑا نا پیغمبر نا ولی نا فرخت نبل ولا تخل بادنا بادن اربابا من دون اللہ انا بنیسی بادم گا بادولا اربابا ربان بیدار لانا بلچا تا برا بمنوارو تا دای چی اتفاق کو وای را دی اتفاق را کو ا دی اتفاق مثلا خو توحید دا اتفاق دی دیر را وای چی پاکستان به فتح کو نا دا سیټ باخلو بادشاہی باخلو نو چې کل بادشاہی تورسی نو بیا خپل کو مخالف شي وای بادشاہ کو به سوک بالا به دور او در دور کې بلوی نه خو دور نه خپل مر به دور کې ما کسان دی دي اول خو جګړه په دی باندې چې دا مر به دور سیټو نه راکې زه به دا سیټه کوم اخدم او اتفاق دی راکې د مولیان اتفاق کړی دی ام ام ا وای بیا جوړی ام ام ا نه کم پیه دی دوی بیا جوړیږي نو چې جوړیږي نو ول نه وای وای ګوره زمونږ سیټو نه په پلان کې سیټو نه به زمونږ مقنفر وي ښا وای خانو یا د دومن کسان ډیری اور خو په دې جګړه اتفاق وای د مولیانو اتفاق پکار دی د مولیانو اتفاق په توحید پکار دی په سیټون نه دی نو چې کله بیا ورځ بیا وای وزیر اعظم بزن گئی وزیر الله بزمای بلوې زما وای جګړه شي بیا په مینس کې محکمو باندې یو د اکسایز محکمو لرګی کې پیځې ډیری مولیات صاحبان بل وای د مخکایمال د مخکومال راکې جون په ډیر پیسې وګټو نو پای جګړې شکه تاسو ګورئ کنه د مولیان اتفاق پدېو الان کې اتفاق د فرمثل توحید دا رای چې اتفاق وګ په توحید باندې چاغه یو کتاب او راشي لا کلمه دې یو کلمه تا کلمه لا اله الا الله برابر رب مې او زم په مې څنګه ستاسو کې هغه دا الله نعبد الله دې عبارت یو چوت باندې کو به د الله نه بلچا ای صدار باندې ګورو د الله ته ایش یو شی نه پیغام وایي څه صفات کې ولا تغنا بعضنا ان بدی سی بعضنګ بعض الله خدایان به د الله نه راځي چې ته پاګو نو دې دا کې مثلا د ربوبیت ذکر کړی د خدای پاک دارنګه سورت انعام غره آیت نمبر 14 مثلا د ربوبیت مثلا د اولویت په ذیوت ربوبیت شروع شو قل اغیر الله اتخذ ولیا و اعوذ بالله من مددگار فاطر السماوات ذات الله دې پیدا کوونکی د اسمانونو زمکو دې و هو يطعم ادا الله خوراک ورکه مخلوقات لا و لا يطعم ادرت خوراک نشي ور کوله دې رب دې دې مربوب نه دې مخلوق ټول مربوب دې دې ډوډه ورکي و هو يطعم ولا يطعم دې خوراک ورکه مخلوقات لا ادرت خوراک نشي ور کوله دارنګ صورت توبه غره د برکت 30 تر توبه لسمه سپارا آد نمبر 31 وګورئ اتخذوا احبارا وربانا ودول دی يهود و نصارا خپل مليان خپل پیران ارباب من دون الله ربان بيد الله نا نور ته رب ويل والمسيح ابن مريم او اي دي سالتام زه د مريم په صفات ربوبيت باندې وما امروا او دې ته حکم نو شو الا ليعبدوا اله واحدا مگر دې خبر چې عبادت وکړي د الله یکي واده لا اله الا هو نشته بل د تو به د الله نه سبحان و ما شرکون دارنګ سورته شعرا وګورئ د حضرت موسی علی السلام اده فرعون چې مقابله شو پر ربوبیت باندې شو دا امو نادر چې کوم شو دا اپ ربوبیت باندې وا چې موسی علی السلام ته وی چې ان رسول رب العالمین ادم رسوله کې ناغه ته وی بیا ادم بر تیس کې قال فرعون ما رب العالمین اسوک دې رب العالمینو قال و موسی اعظم رب سماوات الارض رب العالمین مراد فرعون مصر اخر و فرعون ما رب و ما رب العالمین سوق دے پالو کے مصر والا و قال و موسی اعظم رب سماوات الارض پالو کے دس بانو والا دے پالو کے دس بانو والا اور اس مکی والا و ما بین ما چپ میں ذری کی تو مصر یا دے مصر فریرا اسمانو والا اس مکی والا ٹول اللہ اور گئی اپنے مینس کے اپر یہ ہوا کہ ان کنتم مومن موقنین کچری تا تو یقین کون کے قال و فرعون لمن اجر حولو جی چار تے پھر دن ہوں لاڑو الا تستمعون اتا تو نہ ہوے تو خبر دادے گرد ما بھی دتی کئی تا تو رے نہ مطلب جوار سے بھی کنا قال ربكم و موسی رضام رب ستاسو دے و رب ابائکم الاولین رب ستاسو مشران رومبانو دے ستاوم رب دے ترب دی ترب سرب نے تا تو مربوب است مشران ست پلارا نکانو مربوب قال و فرعون ان رسولکم الذی یقینا پیغمبر سات واغا او سر لے کو چرا لے گلے شے تا صلا مجنون لے ونے دے خلی ونے دے زوا تا مصر روڈو دیکھا لے بردی کا لے خطرہ دی کر دے پلارا دے خروغ نہ دے او سکئی دے لے ونے دے

بلکې دا ته مهربان تا دور په دنیا کې چې کافرانو له خړې ور کړې دي، کافرانو له خمر نور کړې، آیاشیم خې ور کړې، غټې غټې موټرې هغه یې څخه دي، هغه د چې سیواشه مونږ پیراوو چې دا غینې جوړي هغه یې چې غینې سیواشه مونږ پیراوو دی په لاره پوهشي امنګ هر څوک نشي اغسته او دا غي هر چا څخه دي او دا غي کورونه هم زمونږ نه ښکلې دي، د مسلمانانو لپاره د مانګ د کافرانو کورونه مونږ نه ښکلې ولې هغه مهربان دی. داسې ذات شته چې هغه په دشمنانو باندې دوستانو نه زیات مهربان دی په دنیا کې، دا د الله صفت دی. یو ځلې استاد وایي هغه ذات چې هغه خپل مخلوقات کې په کافرانو دومره مهربان کوي نو هغه به جهنم ته څوک وردی، خو شرط دا چې لغون چې الله وایي چې څه ویل هغه هم نه کړه، نو دا خیر ده که بیا چې شرک دې نه کړی که نور دې هر څوک ګناه کړی کوي نو انشاءالله الله به دې بچ کوي. دا ایران نه قیدیان راغلي وو، یو وخت وه د هغې بچی روپ شو، د نبی اسلام په زمانه کې د هغې بچی ماشوم پیروزي ته روپ شو، نه لیونی شو وه، نو چې چا ته به بچی لیدی هغه نه به په زور د هغه ښځې نه اخېسته او سیدي سره به یې جوختو او بیا به ورکونه مورله. نو نبی اسلام چې ولیده نبی اسلام وی از ستا څه خیال دی زما ملګرو که دې ښځې ته خپل بچی میلاو شي دا به ورته وغورځی یا رسول الله څنګه وغورځی او پردی بچی سیدي نه جدا کوي. نو نبی اسلام ته ګوره د دې د محبت د بچی سره د دې محبت تر ټول دنیا د دې خدو محبت د بچو سره د سړو محبت د اولاد سره دا ټول چې یو ځای کې دا د خدای پاک د محبت سلم ای سره، یعنی الله چې کله محبت پیدا کړه هم پیدا کړ نو سړي سي کو نیوي سي په ټول مخلوقات تقسیم کړه، په میندو باندې، په بچو باندې، په ورونو باندې، په خویندو باندې، په پلار باندې، په اولاد باندې، په ترونو پر ورونو باندې، په خورایانو، په ماماګانو باندې، په دوستانو، په حیواناتو، په ټول باندې الله د محبت او د رحم سلم ایسه تقسیم شوه. نو ستې حساب وکړي د الله محبت او د الله رحم بسوري ده. یو سړی تیر شوی دی، خدا خو مونږ چې مونږ ته ویل دا مه کوه او مونږ یې بیا هم کوو نو خیر د نور ګورانو به ته معاف کړي، خو شرک به معاف کړي. الله ان الله لا یغفر ان یشرک به، ځکه شرک ډېر خطرناک شی دی. پوه یو سړی تیر شوی په دې ملک کې مسلمانانو کې ظالم په هغه زمانه کې حجاج بن یوسف یې نوم دی، هغه چې بیمار شو نو مور ورته ژړل چې مړی ده مور ته ویچ ته ولې ژاړي بچ بچ مور ویولې ما په دې به ژاړي چې مړ شي هغې وته نه نه پتا په مر نه مړي موږ به مرو ټول به مرو خو د ژاړم په دې نه چې ستا به څه حالت یل تا خو ظلمونه ډېر کړي. هغه ورته وایي چې مور ځان ته پوس کوم که خدای پاک تال اختیار درکړي چې د حجاج حساب کتاب ته وکړه تو ما جانم ته وغورځې یا بچه ده بای جنت تا جنت پردوس تا بودم نو بیا و تایی خم ورود ده بلا خبره که چرتال اللہ جنت در کتب ما جنت تا بود گویا وی کما تا اللہ وی چه زمان استا پیتره زو کما کستا مور نو زبا واما چه اللہ زمان پیتره تو کا دکا تا ارحم راحمینی تا ارحمانی زمان مور رو بیام سا غلطیوشی سا کمی بتوشی لیکن اللہ پاک تا رحمانی تا نا کمی نرا دی نو زه به هم چې الله مال ته فیصله وکړي، یعنی هغه لوی ظالم هغه د عقیده وه. نو الرحمن عام مهربانو والده ده او الرحیم خاص مهربانو والده ده. خاص مهربانۍ په موږ باندې یو دی، یو خدا دی الرحمن دی عام چې پیدا کړی دی مخلوقات، بیا عام خاص مهربانۍ په موږ دا دی چې موږ مسلمانانو کر پیدا کړی، ځکه زموږ کمال خو نشته که نه اوس که زی سیک سیک کره پیدا کړی یا هندو کره خدای مکه یا انګریز کرا نو زما څه کمال دی که ما ځان بچ کولی شم یا دکه مسلمان کرا پیدا شوی زما دی که څه کمال شته نه، خو خدای پیدا کړی یو رحم په موږ دا کړی دی په دنیا کې. بل بیا موږ له پلي مسلمانانو کې خاص کر موږ تا ته په موږ خصوصي مهرباني کړې ده چې موږ یې خپل کتاب ته کینولو، دا لوی رحم د الله دی، لوی رحم پر رحمونو کې چې موږ خپل کتاب ورنه ټول مسلمانان غواړي چې موږ قرآن زده کړو. مسلمانان خو پرې ده چې د هندوان د سکانو هم دا مرض دی چېرته دی قرآن کې بسي، موږ خو مسلمانان یو نو چې موږ په موږ بله مهرباني خاص دا کړې چې موږ خپل کتاب ته کینولو او بیا آخرت کو په موږ دا مهرباني وکړي چې موږ به جنت ته بوځو انشاءالله زموږ غلا آخره. نو الرحیم خاص مهربانو والد دی. قرآن کریم دا دواړه صفتونه الرحمن الرحیم دا قرآن کریم ځان له ثابتوي

اختیار د اسمانو زمکو اچ په مند کیږي ارث د الله دی ارث د الله دلته مل الله وای در مور پتی صورت کې وګورئ آیت کې ادم رټه راکې ور پتی آیت کې ولله ملک السماوات والارض خاص الله په اختیار کې د الله ملکیت دی اسمانو زمکه ډیرو ځانو کې راځي نو چې موږ مالک یوم الدین دوی هغه مالک د دنیا نه ده ده کنه نو دا تخصیص ولو کو تخصیص زکه وکړه چې په دنیا کې په هر زمانه کې ټول مخلوقات دی موجوده لکه د آدم علیه السلام په زمانه کې آدم علیه السلام وو کنه نو رسول نوح علیه السلام نو نبی اسلام نو ابراهیم علیه السلام دا یو پیغمبر یو آدم علیه السلام وو بیا چې د آدم په وړاندې نوح علیه السلام وو نوح علیه السلام زمانه کې نبی اسلام نو ابراهیم علیه السلام نو آدم علیه السلام وفات شو نو بیا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دغه نه مخکې پیغمبران نو رستی لانو پیدا شي بیا د موسی علیه السلام زمانه کې په هر زمانه کې اولیا وی ستنې مخکې مړ شي او سلانی پیدا شي لیکن د قیامت درځ دا چې دا چې په دې کې به اولی او اخرین ټول موجود دي د ادم بابا نو اخلي تر قیامت کوم انسان پیدا کیږي کاغه پیغمبران او کاغه اولیا دي او کاغه علمان ټول به موجود دي خود چا به اختیار دي اعلان به وشي چې لمن ملک اليوم د چا اختیار د نور دی څوک بغغ نشي کوله نو بیا به اعلان وشي لله الواحد القهار خاص د الله اختیار چې یک یو د زور خاص د الله اختیار چې یک یو د زور په دې لفظ کې دوه خبرې ټیک کوي دا کوي واده کوي یو دا چې قیامت به خامخا راځي قیامت به خامخا راځي او دې مده چې په دا راځي چې اختیار باندې که پیغمبر دغه به اختیار دی که اولیاء دغه به اختیار دی خبره باندې شي کوله خبره لکه سورته نبا وګورئ تر نبا د څه ماتې فارا دغه غلوه خبره اجایر ما به بابا خلاص بابا د فریدا پیغمبران به خبر دی شي کوله آت نمبر 38 یوم یقوم الروح یاد کا اورد چوبدریگی جبریل امین والملائکه تو ملائکه سبن سب سب باندې لا تکلمون خبر بنی شي کول اس حکم نه پرختن انسانان الا من اذن له الرحمن مگر اتو به خبر کی چې اجازه تو کی هغه ته مهربان بادشاہ وقال ثوابا اویلی و پا دنیا کی برابر وینا توحید چاہ دنیا کی توحید بیان کرو اگر تب اجازت کری چی اجازت اللہو کی بور خبر بکوی دارنگ صورت سبا و بوری تو اے ما بخلاصی خلاصو خود در کنار خبر بنشی کولے آیت نمبر 24-23 لا تنفع الشفاعت خبر فائدہ بنی شو اور کول شفارس عند ود اللہ صاحب قیامت کی الا لمن مگر آغا چالا اذن له چی جادت کی اللہ غتا اغد پارا حتی اذا فضع حتی اذا فضع قلوبهم حتی کہ کل چلرشی یرا د درند د خلق د مخلوقاتنا فرختون انسانان اولیاء و پیغمبران نو قالو وای بدا پیغمبران دا اولیاء ما دا قربکم سوی رب سوکم کستات رب قالو حق وای پرختی اللہ وکم کد شفاعت مدارک مانا کئی خبری بر شکول پا خلق و دور یر راگ دی تو ما بخلاتی گوری یو مسئلہ دا شفاعت بعد خالق وای دی شفاعت دمی وی تا شفاعت پی جنی تا شفاعت پی جنی شفاعت ستا وی از شفاعت سو قسمونه دی شفاعت دو قسمونه یو توی شفاعت قهری یو توی شفاعت اذنی شفاعت قهری د مشرکان چې کومه عقیده ده چې کومه ارزه او بابا به مخراتی دا عقیده د کفر ده او دا عقیده د مسلمانانو ده چې کومه شرک او کفر کو خو بعد بابا د بابا رحمت به منوري بابا مخراتی دا د مکه د مشرکان عقیده واغی وای ها اولای شفاعون عند الله دا بابا گن لاد بابا عذاب ہے منات ہے حول بابا شفعان ہے اند اللہ دادن شفارسیان دی اللہ صلی اللہ کم انگ ارس گو دی دمو سوال پا اللہ قبل ہی ادھائی بم خلاتی پی قیامت کی نو دا عقیدہ غلط رہا یو د شفاعت اذنی شفاعت اذنی چې الله اجازه تو د قسم جوختي ما آیاتونه ولستر چې الله اجازه تو کې خو په دې کړم باندې شفاعت بده پیغمبر اسلامي اي دوی شفاعت کبرا لکه نبی اسلام وای انا اول من یشفع زبرو به سره ما چې به شفاعت کوي بیا تشریح کی د وضاحت کی چې خلق بلار چې خلق بډیر تنګي ولړ بشي ادم بابا را چې بابا جی تو زم د ټول افلاره موږ ډیر په تکلیف کیو الله نه سوال وکا چې حساب کتاب شروع کی نو ادم بابا به د نبی ته وری سوار سو کاله مخکي ادم بابا عذر پیش کی چې بچو مان یو لغش شو ما غونه خورد سر دغینه خوغه ته ماب دی پیغمبران ته خو د پیغمبرانو شان د جایزان په وروړو خبر کزان ګناګار کړي یو خو د مونږ کار دی چې د ګناونو پیټی په سر پر دې مونږ ځان د نیکان خلکو پیغمبران معصوم دي خو بیا میدان د ګناګار وای وای ما نه ګناه شه زنه شه بیرې ته نوح علی السلام نور شي نو نوح علی السلام ته چې وای چې ته الله ته وای چې حساب شروع کی ابا مو در پیش کی چې دوم نشم ویلې الله په جلال کړي او زه خبر نشم کوله اما نه غلطی شو چې ما زوی لپاره معافي غوښته و تا تور شي بل پیغمبر دا چې برا حضرت دی ابراهیم السلام له براشي ابا مو در پیش کی نو بیا براشي دا شانتي موسی علی السلام دی او شعیب علی السلام دی او عیسی علی السلام دی ټول در پیش کی عیسی علی السلام وای چې ورته تا تغیر پیغمبر له چې الله پاک هغه ته ارث معاف کړی دی هغه ته ارث معاف دی چې د نبی اسلام ما ته خلق راشي نو زبا د الله د عرش لاندې ستر لګوم سجده به وکم او هغه دعاګانې به وغواړم چې ما نه فل حل راځي چې زه کله سجده ولګو نو ما ته الله پړکی واچي ازه به د الله هغه حمد و ثنا شروع کوم صفاتونه چې اوس ما ته نه راځي نو زه به ډېر اوږده سجده وکم ډېر اوږده ا دعاګانې به کوم نو ما ته به الله وایي چې عرفا راته کیا محمد سر اچت کیا محمد اسلام سل تو تا غوړ تا در کول شي اشفاع تو شفاع تشبار شروع کا تھا شفارت منظور ده دا انا اول ما اشفاع زبرو به شفارت کو او د مشرکان دي دغه تو غوړ شفارت تکا لا قیامت نه قائم شو دی وای بابا د شفارت کوي یو د نبی اسلام شفارت نه ده کړی اده شفارت کوي پیغمبر دروسته وای بل چې کله پیغمبر د شفارت وکي نبی اسلام نو بیا به الله نور پیغمبران ته اختیار وکي چې د عین زمانه کې موحدین او عین سره غلطی شي انو هغه له شفاعت وکي نو بیا زمونږ د امت چې کوم نه صحابه کرام دي نور اولیاء دي علما دي حق پر نو دوی ته الله اجازه وکي د الله تو د شلو د سلو د زرو د لز زرو سره چی دا شفاعت کوي خو دې لپاره دغه شروط دي یو شرط پکې قیامت ته دویم شرط پکې د نبی اسلام شفاعت کبرا دی عین رسول دریم شرط پکې چې کوم ولی یا کوم عالم په خپل اخلاص شي جنت شي دریم شرط دا اصل دریم شرط دا دی چې دی ولی ته یا دی پیغمبر ته الله اجازه تو کی اصل دریم شرط دا او پنځم شرط دا دی چې دا ولی یا پیغمبر شاه شفار کې دی پیجنی تو پیر او ته پیجنی او سلور تو کار مخ کې مردی کاکا ته تابعین او درې سلور تو کار مخ کې تیر شوی شیخ عبد القادر جیلانی ته پیجنی او وسو کار مخ کې تاسو کار مخ کې تیر شوی چې غې پیجنی و چې پیجنې چې دا موحد یعنی خپل شاګردان خپل ګرودان نه پکې اولیاء تعالی نه وی وای نه شفاعت نه مانی چې شفاعت نه مانی د قران نه منکر دی خو شفاعت څو قسمه ده ته هم ته پوښت کوم شفاعت دوه قسمه ده نو قران کریم دیو قسم شفاعت اثبات کوي او دیو قسم شفاعت نفی کوي لکه سورت بقره و بوری آت نمبر 48 پدی که ده شفاعت قهری نفی کئی و تقو یومن ویره گری ده آقا ورازینا لا تجدی نفسون چی بدلا بدی شور کولی و نیک نفس عن نفس دی و بدکار نفس نا شین سشی و لا یقبل منها شفاع انا با قبول پریسی بدکار نفس ده طرف نا سش پارس سورت بقره رو بنای سی پارا دل تکی نفی شفاعت قهری و برخا ولا اخذ من عدلنا انا بقبول كرشيني بد كارنا سفيد يا ترشوات ولا ينصرون انا ود ذيم داد كرشي او سوره

آیت نمبر 28 لا یسبقونه بالقول نشی مخی کړی د اولیاء او د فرښتو د الله نه په خبره کې په حکم کې وهم بأمر يعملون ادی وی په حکم د الله باندې عمل کوم کې یا لهم ما بین ایدیهم پو دی اللہ پاغوان چه مخیر مخلوقات ندی اپاغوان چه رسو مخلوقات ندی ولا اشبعونا اشبارت بنشی کول مخلوقات نا پریختی نا انبیاء نا اولیاء الا لمن ارتضا مگر دفار دا آچا چه پسند کی غلا اللہ چه اللہ اجازتو کی وهم او دغ اولیاء دغ فرشتی من خشتی یرد اللہ نا مشفقون یریدون کی دی دارنگی سورة سبا و گوری آیت نمبر 23 وقتی من راڑو لو سورة زخرف و گوری زخرف سورة سبا 23 سوری که دن وقتی من راڑو لو سورة زخرف و گوری آیت نمبر پار نمبر 25 آیت نمبر 86 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ او اقدار بنی آقادان کرامات کئی دا مشرکان بیدار لانا الشفاعتا دا شفارس الا من شایده بالحق مگر شفارس بکی آدو چه بیان اکڑو پتو ہیدبان پا دنیا کے وهم یعلمون او دای پی جنی چرا چال شفار کنی پی جنی دا بکشتر تو گلگو وهم یعلمون او دای پی جنی دغا مشبوه دغا مشبوه لرا چی پی جنی نو تا په پیر باو تا پیجنی کاکا تا پیجنی چی ما بخلاسی دستا دا علاقه چی که سار زمانه چی که مولیا دی آقا تر خوکینی نا آی تا خوکینی نا او آقا دا نن پینسا و کارمه که یاده آبا می خلاسی سن پر خلاس کی ندیش خلاس ہو لی دارنگی صورت دخان اکتا دیس نمبرات کم را دی چی با دار دوست با دوست لفایدن شور پوری صورت نجم کم را دی آت نمبر 26 کے سورت انفطار آیت نمبر 19 کی ہوا کہ اس پدا رضی چا اختیار بنی مالک امید دین واقدار دے در رضی دا جزا و دا سزا دین بدلی تا وی پدا رضی چا چا سکری داغی بدلا با تا ملاوی گی رنبی سا سورت فاتحہ ختم شوا ایاکا نعبدو و ایاکا نستاید داد بے محیسا دا ایاکا نعبدو خاص تا عبادت کو و یا کنسن خاص تا عبادت کو دوی ربط مخی سر سر مخ کتا دا اللہ نمونو پی جانتا اللہ دی پا صفت دا علویتو پی جانتا اللہ دی پا صفت دا ربوبیتو پی جانتا اللہ دی پا صفت دا رحمانیت رحیمیتو پی جانتا اللہ دی پا صفت دا مالکیتو پی جانتا نو اوس عبادت کو خلق و عبادت پا کار رہے پاول پی جانتا پا کار رہے گورا چی اللہ دے اوپی جن اس عبادت کو دائرہ بات شخا دی وجن عبادت مرتب کپا اسماء خمسہ بانے چی خدا دے نی پی جن اس طرح بس عبادتی اول منگا لکسن چی پا داغا کیوئی پا مخ کے اگا چکم دی صورت اگا وجن تقدیمو اے کے اداو یو دو قسم علوم دی یو علوم دی حکم نظریہ چی پا آغی بانی زان پویل پا کار دی ایتا احکام علمیم وی یو دی حکام عملیہ احکام عملیہ تو وی نو عملی رسو دی کنا اوس چلی اللہ او فی جان دی دا نو اوس عبادت کوا یو دا ربط شا دویم ربط دی دا دی چی خدای پاک دی تا اشارہ کئی چی دا آغا ذات عبادت کوا چی دا آغا دا سپاتی خوا دا مخی دا دویم ربط پی یو ربط خدا دی چی کل دی خدای او پی جان دی دا دو او سی بات کوا چی تا خدای پی جان دلی نو دی گورب ازان تا تو رہی کنا سالور در اللہ اکبر ولی وی پدی که سالور رد دا شرکنو کنو کئی چی اللہ دیر لی پید بار دی علم اللہ دیر لی پید بار دی تحترم اللہ دیر لی پید بار دی بلنی اللہ دیر لی پید بار دی بارا نو بیا وی دو دل اثبات توی کدی سالور دل که شرک رد کئی سالور شرکنو دو دل اثبات در توحید کئی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو گوائی کم چی نیشتے بلا جرا بید اللہ دو در دا وئی نو دو در اس بات در رسالتو کی چی اشہدو اللہ محمد رسول اللہ نو بیاوی حیالت اللہ دانا جدا اولا اللہ موز در آشی موز در آشی موز خوب پی اولا سب کال مان فرش شد اللہ باندہ اول توحید دی چی توحیدو مانی چی توحید دی نی مانی دا دی واجی نا عبادت مرتب کپ دی توحید باندې چې توحید دې او باندې او عبادت کو یو معنا دوی معنا چې خدای په دې صفاتونو یعنی چې دا صفات د چاوی د کوم دا عبادت وکړي دا ته چې کوم بابا عبادت کوي د سجدي وته کوي نو هغه الٰه دې هغه رب دې او په خپل مخلوق دې هغه رحمان رحیم دې هغه مالک دې کوم بخت چې ته د عبادت کې د عبادت د کپاړو لګو بل کمال دا وکړه چې ورته موږ به صیغه د غایب وي صیغه د غایب را دي او صیغه د متکلم را ده یا کنا عبدو ستا عبادت کو پوه شئ په خبره چې خدای دې نه پیژندې ته غایب وي چې خدای دې پیژندې نو ته متکلم شې ته الله تر د خبرو کول جوګه وګرځېدې خبرې به الله تر هغه څوک کوي چې خدای خو پیژندې کنه چې خدای پیدا نه او بسې بعد ګوره یا کنا عبدو من خپل د ګویا شو اول خو مونږ د خدای تو صفاتونه الله له غیب لګیو کنه ځکه چې غرب دې ځکه چې رحمان رحیم ځکه چې مالک دې وغیرہ دا شر مونږ کنه اوس و یا کنا مونږ مخاطب شو الله ته مخاطب شو الله ته چې خاص تای باندې کومګه پوه شي به تا ته درجه به لو شو د الله باندې ته خدای ته د خبرو کول لایق وګرځي چې تا خدای او فیدند په صفاتونو باندې نو ته خدای سره د خبرو کول لایق وګرځې دي پوښي په غو په ځان او فیدند دي ته سور لوی درجه ته لاړې د دې دنیا بادشاہ تر چې د خبرو کی هغه سور لوی غټ سړی بلل شي و پلان کین او شریف سره راغنه او شریف سره د خپل په لوی په مصیبت کې اخلاصي او سړی او بشر عالم وله په مخه کړې دي غریب ته نه شپې خوب کوي نو سم تپشم وای هغه ځان نشي غلاتول چې هغه چا تر خبر وکړي نه نو څور سره خو ما تر وای صدر ته بیا وزیر ته وزیر اعظم ته تر خبر کړی او وزیر اعظم ته ته خبر وکړي ملک ته وای وزیر اعظم ته تر خبر وکړي نو ته ملک ته بیا ملک ته ته الله تر خبر وکړي چې تا خدای او فیدا نو تو ته الله تر په خبر شروع شي چې یا کنا عبدو خاص ته عبادت کومګا و یا کرز خاص تا نه مدوارو دینه غټه درجهشته هغه حدیث دی احسان کې چې راځي چې نبی اسلام نو تاسو شه چې مال احسانو احسان څه دی نبی اسلام وته ای ان تعبد ربک کانک تراه فلم تکون تراه فانه یراک د بخاری شه ګړمبو حدیثونه کړي احسان دی ته وای چې ته د خدای باندې په دې حسابو کې چې ګویا کې ته الله ویني نو ته الله دې ویني کنه تا چې الله او پیجن په صفات د اولویت د ربوبیت د رحمان رحیم نو ګویا کې ته الله ویني اوس نو ستاسو عبارت اوس څنګه مده یستو وا چې ته په دې کې سوچ کې الحمدلله کې سوچ کې رب العالمین کې سوچ کې الرحمن الرحیم کې سوچ کې دا مونږ چې څنګه وې او مالک الدین کې نو تا ته ګویا کې الله ښکار شي بس نو ستاسو موږ به هغه خواني ستاسو موږ به وجودا خوان پیدا شي بیا اما خجداب یې جر در در کوم چې خلاص شب دا غشې به ختم شو ته او بس دا موږ یو مزه پیدا شي یا کنا عبود خاص ته عبادت کوم خاص ته عبادت کوم دی دا کې اوس یو څو خبر کو یو خو خبر دا کوم چې ګور د عربی قاعده دا چې فاعل او فعل دا مقدمی په مفعول باندې لیکن کله چې مفعول مخکی کی عربی نو دی دا کې फायदा څه شي وي فائدہ ور کید خاص د حصر او د خصوصیت لکه وای تقدیم ما حقه تاخير يفيد للحصر والاختصاص یعنی مخکې کول د هغه شی چې دغه هغه روست وی دا فائدہ ور کید حصر او د خصوصیت لکه په ګڼو کدان کې کس ته چې مولزم تل تراشه مخکې راشه یا مودل نو کورته ترشه ام د سټیجی په سټیج ام خلک داسي اپګه ول شل کورته پرتی کړن اله کو د پلان ته چې په کورته کینی نو دا رنګه او دا یا کار مخ کې کو د دې مقام غروستو اتل کرام خدا ته و چې نعبود ایاکا عبادت کو استا یا نعبودکا دم تی کو خو ایاکا مخ کې ولې کو دا دکا دا رد په مکی والو باندې یا د دې زمانه په مشرکان باندې چې مشرکان د خدای عبادت کوي د بلوم کوي نو مونږه خدای موږ د مشرکانو بجانیو موږ ایواد استعباد کوم موږ د لات یا د عزا یا د پیر بابا د بل بابا د بل بابا یا د پیغمبر عبادت وکړو موږ ایواد استعباد کوو. دیو جن ابن قیم رحمت الله علیه معنا کوي نعبدک ولا نعبد غیرک عبادت کا استا اوستان بغیر د بل چا عبادت نه کوو. ایاک نعبد در ایاک نستعین نستعینو کم پکار تیکو نستعینو کا یا نستعینو ایاکم تیکو لیکن ال تک ایاک مخ کڑے دا په مشرکان رد دے چې مشرکان د الله نه وړ د بل چا نه وړي نو مونږه ایاک خاص تر مرد وړ د بل چا نه غایبانه مدد یو په ظاهری اسباب مدد وختل جایز دی یو بلنا لیکن غایبانہ مدد بے اسباب مدد اللہ خاص تا نہ غوڑ پیغمبر نہ غوڑ نہ فرشتے نہ غوڑ انا جنات نہ غوڑ دا خو لفظی معنی دا اس پر دی ہے کہ منگا دی عبادت دا پارا بوزات کو بھی عبادت پہ استعانت بانے پھئی آکا خود تفصیل شو چی آکا ولی مخی کرے داغی منگ تفصیل کو او د عبادت منگ الگ تشریف اپنی که منگ دری عنوانات قائم ہو د عبادت دری عنوانات یو تعریف د عبادت یو تعریف د عبادت چی عبادت سنوئی دویم علت د عبادت چی منگ عبادت ول دیو اللہ کو دوا او دریم سمارا و انجام د عبادت چی منگ دا اللہ عبادت دو کو نئے فائدہ سی اکو انو کو فائدہ بے نقصان بے سی دا دری خبر بندی دا کی اس وضاحت کو یو تعریف د عبادت یو عنوان چې عبادت کوي دویم علت د عبادت چې عبادت موږ ولې کوو دی والله او دریم ثمره او انجام د عبادت که وکړو نو څه فایده به شي کو نه کو څه فایده څه نقصان به شي. نو اوله تعریف د عبادت عبادت عین بی دال نه جوړ عبادت نه جوړ عین بی دال دا ماده دری دا عبادت ماده عین بی دال دی لکه څنګه چې د عبادت ماده کې درې حروف دي عین بی دال نو د کرنګې عبادت د درې جزو نه جوړ شوی دی یو خوب مینا یو خوف یو رجا تما خوب حب خوف او رجا دا درې وړ چې وځای شي نو دا کامل عبادت دی ار یو یو ته ویل کېږي جز د عبادت لکه کټ دی نو کٹ کے دری شیا نہیں کرنا یو پا کی بون دے یو پا کی خپی دی یو پا کی بازوگان دی دا دری وڑا چی ادای چی چی خپی او بازوگان دی ادای چی اب یاو بون لشی ایتا کٹ ہوئی او اس کتش خپی وی اگر تا کٹ نہیں ایتا جز دا کٹ وی لگی گی کتش بون وی نا اگر کٹ نہیں دے اگر بون دے دا کٹ جز دے ہو کٹ نہیں دے کتش بازوگان ترا دی او پلا دری اصالور اگر کٹ نہیں دے چی دری وڑا ادای چی دا کٹ دا کرنگی دا دری وڑا مینا او یرا او تما دا چې درې وړ یو ځای شي نو دا کامل عبادت دی ارا یو یو جز د عبادت دی دا درې وړ قران کریم یو آیت کې ذکر کړی دی لکه سورۃ بنی اسرائیل وګورئ آیت نمبر 57 پنځلسمه پارا آیت نمبر 57 اولائک الذین دا اولیاء کسان دی دعونا چې رحمت کوي خپل رب یبتغون الی ربهم وسیلا لټی دی خپل رب ته نږدې قط په نیکو اعمالو سره د دې زکات هغه مینه محبت دی محبه چې ایو اقربو چې کوم یو به نږدې شي الله تا دا ځکه سړی چې ځان نږدې کوي مینه یې ورسره کړه نو په دې الوسیله اقربو کې ړومبی جز د عبادت ته اشاره شو چې هغه محبت دی ویرجون رحمته او تمه ساتي د رحمت د الله دا هغه دویمه تمه ده وخافون عذابه او یریږي د عذاب د الله دا خوف دی دا درې وړه چې اوده چې کامل عبادت اولیاء د چا کوي د الله د اولیاء او صفت دا چې دی به کامل عبادت د الله کوي. دی به کامل عبادت د خدای پاک کوي. نو یو بیا بله خبره دا مینه چې دی دا دوه قسمه ده او دا یره چې دا هم دوه قسمه ده او دا تبا چه دام دو قسمه دا مینه دو قسمه یو مینه نفسانی دا نفس مینه لکه مور پلار تر مینه خدی تر مینه رونو خویندو سره مینا، بچو سره مینا، دوستانو سره مینا، یا خپل گاڑی سره مینا، یا کور سره مینا، نو دا چې په حلالو کې دا جایز ده. پلار سره مینا کې بالکل ثواب دے پکې، مور سره کې ثواب دے، خزې سره کې ثواب دے، بچو سره کې ثواب دے، دوستانو سره کې ثواب دے، خپل حلال مال سره مینا کې ثواب پکې شته. یو مینا د خدای توب ده چې د خدای غو دی مینه وتر وکړي، پلار تر د خدای غو دی مینه وکړي، سجده وته وکړي نو دا د عبادت ده وکړه، مور تر د خدای غو دی مینه وکړي تو ته سر کته سجده وته وکړي دا ناروا دي، ولی سر د خدای غو دی مینه وکړي سجده وته وکړي دا ناروا ده. پوه شئ، ځکه دا د خدای لپاره د کمینه سر کته کو، دغه مینه د الوهیت ده، دا مینه نفسانی نه ده، نو مینه د الوهیت ناروا ده د غیر تره. د کرنګي یو دویم د خوف، خوب هم دو قسمه ده، یو خوب ده پزایری اسباب وارده، سڑه مار نوریگی، لڑم نوریگی، سپی نویریگی، از بری نوریگی، دشمن نویری توپک دوتا، دا جایز ده. دیتو ای خوب ما تختل اسباب، دا اسباب ده لانده یریگی، نو دا ٹھیک ده، خیر ده، دا گناه نده. یو ده خوب ما فوقل اسباب، شیبین نویریگی، چرکه ګیار ورده که بابا می تبا کوي، یره که د چرې چکر نو د بابا نه ما بابا می تبا کوي، کچر ز داونه کوم شکران ورده که د بابا نو بابا می تبا کوي، نو بابا دې پس ته بابا خپل مړ شوی دی، سل کال مخ یا 500 کال مخ یا 1000 کال مخ یا 300 کال مخ خپل مړ شوی دا نه لږ بچ کړي. بل باباګان چې ګني باباګان ظالمانو چې مړ سات با کوي استا بچې مړ، اغه د دنیا نه کان خلکو، اغه د دشمنو نه نمړو، نو تاسو ته بچي وسنګ مړکی. زمنګ یو مالګرا مولانا درېم د سواد کې د باندې کړو، مولانا درېم الله دې وبخښ، او پات شو دې اکسیډنٹ کې مخ کې کې زه د نو خرما دا پروس کال پته ولګې څو درې سنور کال وتی مخ کې پات شو زنګ مالګرا په کویت کې خسړو موهد سړو اغه وی وکل ته تلو مې راتلم نه پلار کې وسړې نو پیو بچې د اغلا لاخ په مارشي اته پر باندې کې وای چې استاد دا تو کوم ته د ماجد بابا غوسته باندې خې دي د بابا اکور ته باندې خې دي تو خد د اخلاص کې لا سلامات کو بیا که چې نو باسي خپل لاس ما دې لا لا وای دې ما ته چر ودا ولي وي وې د ته محسود ولې چې ګورن نور بودان را شو کو د بابا دې غوز د منر شو کې بابا ګر ټک پټک دې راخلاص بده کې مړ بده کې دا غوره خو چې مړ دې کې لا څو علامات کې به مو ته یو ته پوت نه کوم تانه ستانه کدا اکول دا غوس تاوي ادا بچې زماوي کنه نو کستا دې غوس ته زما دا بچې خطر یو د سو شو کو دوه غوزان نو په دوه غوزان مته د لاس مات کړو یو چې نه نیما دا بابا دور ظالم شه چې په دوه غوزان باندې ما شوم لګل لاس مات کړ زړه پنځګر زړه پنځګر ما ورته خره څړو هغه دا وی ما ورو مې یو سو پړه کمې ستا دا زمو به غیر دا بچا دا بابا تنم ظالم دی چې په دوه غوزان باندې ستا یو ما شوم بچی لاس مات کړ نو د مشرکان دا عقیده ده چې مونږ ګار ورنګو بابا مونږ تبا کوي دا بابا دور ظالم دی دا غوتا غونډه ټیکس دا خو هغه غونډه کړه دا غونډیا غونډګان چې ټیکس ورنه کړي مړی دی بیا نو دارنگ بابا غونډه دی غونډه ټیکس ورکې نو دا قسم یره د مخلوق دا د عبادت جز دی چې بیا اسباب بابا پس نقصان درکوي. زمونږ یو ملګری دی صحابه کې هغوی تقریر مې کوم یو زبر پکې ناست و زبر هر ځای کې کاري وی چې تقریر خلاص شو زبر راته وایي چې دا ستا د تبلیغ دغه مخاطدی تو ما چې ولې وی چې مونږ ته وي مونږ خدا نه کوو مونږ په حکمت بیان مونږ ته په مزه ما دا ستا دا خیر دا خو غلط طریقه ده ایما چې دا کمکل دی ایما خرا ده ایما دا خدم وی روان میکنه یو زیارت زن پا کری که غیقه تا پتا نو حال تا بوتا وی چی دن نمی کنه واپس شما چی ولی وی چی دا خو شرک ده ما چند دا شرک نه تردن نشه دن نکیدل شرک نه یو شیع تخیم اینا نه دا شرک ده ما لا دونسی تردن نشه مران وی چی دن نمی کنه ما آتای چی دا بابا چی پوخ کرده ده دا ٹیک ده ویشی نه ایما چی دا پده بانه کم سادر پروت ده دا ٹیک ده دا جنده پیولار دا ٹیک ده ویچی نه ایما چی داروانی کنه چی ما چی لرکت دا جنده الگ ما چولی ما دک شرک دک شرک دوست بابا سادر رګوت دې شوړې چې بابا میمړی نو بابا تماچر چې ولیدې کټو پک دې چې ولیدې قبر او کتبر دې سر له راځه سې سرټک مټک نه ک چاړه پلا کې خېټه کې کوم کمبخته ته ود دا واخلې وینې ته ما اړه کړګې ما چې دک شرک د کنه زبرګا چې قران ته نه نه ته نه پی وې دلانه ما ته غجندم لري کړه ما ته کړه کوم را ټول ته خو دا خدای مونږ ورنه ولته هما دې فراړه هما ته چولې دا شو تاسو خبره تاسو چانه دا کړې نه تاسو کوئی تاسو نه پويږي په شرک باندې شرک هم دکدې چې تدل د یریږي بیا ځباو بابا ته ټول پک دې کته ما چا دا کلا تر سود درکې ګټه باندې دیولې کلرګې دې په سر دی نو دا قسم یاره د غیر الله نه بیا ځباو یاره دا د عبادت جز ده خام او دریم دا تمام دوه قسمه ده یو د اسباب د لاندې غوښتل دي ایو بغیر د اسباب نه غوښته دي د اسباب د لاندې دوست ته وای رور ته وای پلار ته وای وی ته چې پیسې راکا دا جایز دي قرض راکا دا شان راکا امداد نو کدا جایز دي ایو بغیر د اسباب را غوښت را باندې کول دي دا د عبادت جز ده دا د عبادت جز ده خان ها پوه شو ګوره کله کله محبوب وی لکه زی محبوب دی لکه دا معبود نه دی الہ نه دی دارنګ کله کله مطلوب وی لکه نه الہ نه وی لکه پلار مطلوب دی کنه یا تر مطلوب دی سړی تو غاړي لکه هغه ګر معبود یا الہ نه دی دارنګ کله کله یروی لکه هم معبود د اولویت یری لکه بادشاہ نه سړی یریږي یا د مار نه یریږي یا د نو د کړه جایز ده قومنګا غیر دا غیر دا د اسباب د لاندې نه غټیک ده د اسباب نه بغیر چې تیاریږي د غیر د اولویت ته نو موږ یو تعریف وکړو د عبادت یو عنوان بیان کا تعریف د عبادت تاسو په ځان ده کنه دیم اوس موږ بیانو علت د عبادت چې موږ د الله عبادت ته لیکو یو عنوان تعریف دی عبادت من بیان کی چې عبادت وایس را پوه شئ تاسو دویم عنوان د عبادت چې من عبادت دی یو الله ولی کو نو داغي وجوهات یو وجه ذکر کای ا د مری کیس کو غوري د سور دی بقره یا ایو الناس او عبدو ربکم او خلقو عبادت کی رب تاسو الله حکم کړي چې ما عبادت وکړي الله حکم کړي چې ما عبادت وکړي کلوی اللہ تعبدو الاللہ عبادت بنو کوئی بید اللہ نبل چا اکلوی او عبد ربکو نو منگ دا اللہ عبادت ذکر کو چا اللہ پا دی امر کردے منگ تا ادا اللہ امر دا فرد وجوب دا فرد فرضیتی یعنی گو ایک دا اللہ عبادت فرض دے ذکر منگ کو دوی موجہ دا عبادت چا اللہ منگ پیدا کری عبادت لیو زمان دا دنیا پیدا کول مقصد زمان پیدا کول مقصد دا سو دا عبادتو لگ صورت داریاتو گوری سور داریات پار نمبر 27 پار نمبر 27 ہو رہی آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا پیدا کړم من جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې فار چې زما عبادت وکي من زمون تخلیق الله دې لکړې خپل عبادت من زکه د الله عبادت کو دی او الله عبادت کو چې مونږه پیدا کړی خاص عبادت ته پاره ٹھیک شو درمو ادرما د عبادت سمرا چې عبادت الله د الله ونشي نو څه به وشي چې عبادت د الله ونشي انا الله باندې خفه شي ځکه الله حکم کړی چې زما عبادت وکړي ها پوه شي الله وایي زما عبادت وکړي د بل چا مه کوي او دارنګه چې عبادت د الله وشي نو په دې باندې ترجمه ملاويږي پیغمبرانو د الله عبادت کو نو هغه ته به درجه ملاو شي لکه پیغمبرانو سور د بقره وګوري د پیغمبر تی پت چې کین سوې وان کنتم اتمرتیس

ٹھیک شو اوس ایاک نستعین خاص تانه مدد غواړو پدې کې درې عنوانات دي یو عنوان د استعانت او د اعانت فرق د استعانت او د اعانت فرق چې اعانت څه توي استعانت څه توي اعانت او استعانت کې فرق دی خو شه اعانت په ظاهري اسباب باندې امداد کول یا غوښتل استعانت بغیر د ظاهري اسبابونو امداد کول یا غوښتل خوشه ادا فرق امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه کړی تاویلات القرآن کې داغه تفسیر دی وجل دا کې عام انا کې عون معاونت چکم دا پزایری اسبابانی استعانت سین تی دا پکی دا مبالغی دی مانا پا بغیر دزایری اسبابو لکا معاونت لگو گر تورت مائدہ آیت نمبر دو تورت مائدہ آیت نمبر دو وتعاونوا على البر والتقوى اخر سر دات وګورئ وتعاونوا على البر والتقوى امداد کوي دیوبل على البر په نه کوي سره په تقوا سره یو تر نه کی کوي توحید بیان ته تر امداد وکا تقوا تودت بیان ته تر امداد وکا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان امداد نو کوي دیوبل په خورول شرکت بیراتو کې نول ته معاونت ته دارنګ تور دی کا په ګورئ آیت نمبر 95 دل کرنے امداد غواری دا خلقونا چی کلو اتائی وی چنگو پیسی در کو مولے بند جوڑ کھا پہ مینس کی نگوئی قالو دل کرنے ما مکنی فی ربی آگا چی طاقت را کرنے ما تا بھائی کر رب دماغ خیرون غور دے یعنی مال تا میں جدی چی ہم فاعینونی بی قواتنا زمان امداد ہوگئی پا مطوبانے اگرو یکو امداد دے وقتے داخو مخام خلکو داخو معاونت دے داخو استعانت نرے فاعینونی بی قواتنا امداد ہوگئی زمان پا مطوبانے افرادی قوات راکی مال بطلگو نو اجعل بینکم و بینم سادا ردما او با گردان پا میں ساتا پا میں دے کیا مضبوط باند دارنگی ویداؤ گرا عیسیٰ علیہ السلام نے لیول چھ من انساری اللہ آیت نمبر 52 گوز سورت آل عمران درم سفارہ مشرکانو ایدہ گوز عیسیٰ علیہ السلام چیز میں امداد بسو کی میں امداد غفتر غشتے کرنا فلما حسا عیسیٰ منہم الکفرہ ہر کارے چی اولی دو عیسیٰ علیہ السلام دینا کار دو کپر کپر کو نشی لی دے کار دو کپر لی دے شی توحید ام نشی لی دو توحید کارو لی دے شی او دارین دو کپر و شرک کارو لی دے شی فلما حسا عیسیٰ منون کفرا ہر کرے چی ولی دے عیسیٰ علیہ السلام دے دینا کار دے کفر یعنی شرک کو نو قالو عیسیٰ علیہ السلام من انصاری اللہ سود دے امدادی دے ما اللہ تا یعنی ما تر دے اللہ دین کی امداد سوک کئی سوک دری اچ توحید بیان کو سوک جہاد تو دری قال الحواریون اوی خیستا و خالکو نحن انصار اللہ منگ امدادیان دے دین دے اللہ من دی مدد کو آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون من دې امداد ته ودرېږو نو دا دې په ظاهري اسباب باندې امداد وکړ یو دي بغیر د ظاهري اسباب امداد وکړ نه قران کریم منع کړل لکه آیت نمبر 45 د وګورې په سورۃ بقره کې 45 نمبر آیت واستعینوا بالصبر والصلاة امداد وغواړئ د الله نه پکلا کی دو طرف مشکلات صبر الاستقامت فی الدین پکلا کی دو طرف مشکلات کی وصلات پا مصرح او دیدہ استعانت تے سین تے در تعدائی نہیں دے جلدائی نہیں دے بلکہ دار مبالغی دے یعنی آگا امداد چی آگا بغیر دے زیر اسباب ہو دیں نو آگا بدا اللہ نا وستعینو بی صبر و صلات امداد غوری دا اللہ نا پا صبر طرف او صبر و موزو دار انسان پل دا د انسان خپل عمل دی. وګوره وي دام غیر الله وي صبر او سوال هم غیر الله دي کنه. نه نه بې صبرې دا ستا عمل دی، د الله نه امداد غواړه په خپل عمل سره. موږ و مونځ دې کړی دی، الله نه سوال وکړه، دا مونځ به د وسیله شي. دارنګې قرآن دې وي نو سوال وکړه الله نه، دا قرآن لوستل دا به د وسیله شي. یو بله نیکي دې وکړه، حج دې وکړه نو سوال وکړه الله نه، دا سوال به د وسیله شي. نو دی وایي مشرک وایي وای صبر او صلات هم الا الله دا هم غیر الله دی کنه. نه نه وایي د غیر الله په وسیله نه غواړي، نو دا غیر الله نه دی، دا ستا خپل عمل دی خانه. واستعینو بالصبر والصلات، امداد غواړي د الله نه په کلکېدو سره مشکلاتو کې، وصلات په مونځ سره. وایي نه یقینا دا صبر او صلات ها زمیر د مفرد راوړی دی مراد ته مخه دا په دوار د ما ذکر راوي مخه دا دوه شیان ذکر دا قاعده موږ ذکر کړو او زمیر د مفرد راوړی انها او یک بعد خلق دا ها زمیر د موږ سره ګرځولې. وایي دا موږ ګران کار دی، موږ نه دی ګران، ګران صبر دی دا کلکېدل. موږ خو خدیم کوي وایي انها علی کبیرتون، او یقینا دا صبر په مشکلاتو کې او دا مشکل په مشکلاتو کې خامخا ګران دي، مگر دوی ګران په یریدونکو د الله باندې. نو دا استعانت دی. دارنګې استعانت دا لفظ د سورت اعراف کې راغلی دی. عیسی علیه السلام خپلو متبعینو ته وایي چې تا د چا نه غواړئ؟ وایي د الله نه غواړي. آیت نمبر 128 وګوره. قال موسی، وی موسی علیه السلام لقوم خپل خپل قوم ته استعینوا بالله، امداد غواړئ د الله نه په امداد د الله تعالی. واصبروا او کلکو دیږئ، استعینوا بالله، امداد غواړئ د الله نه. بل چا دای خو نه دی چې امداد غواړئ د الله نه زما په وسیله، یا د ابراهیم علیه السلام په وسیله، یا د نوح علیه السلام په وسیله. استعینوا بالله، امداد غواړئ د الله نه. دارنګي سورته دارنګي هر سورته یوسف وګورئ، چې د یعقوب علیه السلام سوی آیت نمبر 18 کې والله المستعان ولا ما تصفون، او لا مې امداد کوم کرے پاغ باندې تاسو بیانوي. والله المستعان، الله مې امداد، دا امداد بغیر د اسباب امداد دکه دی. دارنګي سورته انبیاء ګوري اخری آیات. قال وی نبی اسلام رب حکم بالحق ورد منگا پیتلو کی پورا پورا زمان فمینس کے وربنا الرحمن ورد منگا میرو بانداد المستعان، امداد کون کرے علی ما تذبون پا بانتا تھی بیانوی. اس استعانت ایانت دری فرکوشا ایاکا نعبدو، خاص تایمان ستا عبادت کوو، بل چا نه کوو. ویا که نه ستایم، خاص تا نه امداد غواړو. اوس دا خو د عبادت د استعانت تعریف وشو. دا موږ استعانت ولې غواړو؟ ځکه الله وایي چې باندې استعانت غواړي. لکه سورت اعراف وګورئ، اعراف ما نه امداد غواړي. سورت اعراف آیت نمبر 55 اتمه سفاره، الله ما نه غواړي. ادعوا ربكم، اغواړي در خپلنا تذرو خفیا پاجدای پروربانه الله نه غواړي. دارنګې الله ایمان غواړي. لکه سورته مؤمنو ګوري آیت نمبر 60 پار نمبر 24، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اویلی رب ستاسو ما نه غواړي زه به قبولتیا وکم ستاسو. ادعونی استجب لکم، ما نو غواړی زه به ستاسو قبولتیا وکم. الله حکم کړ دی ان الذین استکبرون عبادتی، بشکا کسان چې ځان غټ ګڼي د الله د عبادت د الله د بلین، سدخلون جهنم داخرین، زر چې دنه بش جهنم ته ذلیلا، چې الله فری بل نه غواړي. یا رسول الله مرض وی، یا غوث العظم مرض وی، الله به ذلیل کیو جهنم ته ویرن نه کی. دارنګې الله حکم کړ چې مانا غواړي، ادعونی اصل به ته غواړي، ادعونی تذرو خفیا پرورو ته غواړه. اول دا سورۃ بقرہ وګوره 186 نمبر آیات چې څنګه ته غواړه چل ته خی و اذا سالک عباد یعنی او کله ته پوت کای ستانه زما بندگان زما مبارک چې آیا الله لره کنه زیره نو فإني قريب فتقرا زي من زي آيات نمبر 186 وإذا سألك عبادي أو قال تبوت كيستا نظما بندگان چا الله لره کنه زيره چې غواړو ته تيستي غواړو کنه لري کنه دي چې رور ته غواړو فإني قريب زه ډیر نږدې ما الله وي نږدې نو چې نږدې هغه ته چغه وي خلک اجیبو دعوت الدعائے قبلون دعا دعا دعا اختم کی اذا دعانی کلچمان دعا غاڑی کلچمان ما تفریار کی نفل استجیبو لی نتپکاری جزما قبول کیاو کی زما اوکم امانی اوکم سے چرو رو غاڑا ولیؤمنو بی اپکاری چی یقینو کی پا ما بانی چی زما دا خیر و شر مالک اللہ ری نلالم یر شدون خام خادی بلار امومی دا اللہ نا غاڑا چسوک دا اللہ نا نگواری دارنگی چسوک دا اللہ نگواری دا غیصہ انجام دے اگورا منگ دا اللہ نا ولی گوارو دکا چی پیغمبران دا اللہ نا مختی لکھ سورت انبیاء گوری سورت انبیاء دام علت دا غختو دا اللہ نا چی منگ دا اللہ نا ولی گوارو دکا غوچت مخلوقات اللہ نا گواری سورۃ الانبیاء 76 ونوحا اذ نادا من قبل آیات کا نوح علیہ السلام کلی چی پر یاد کرو پا خواہ مخ کے اپر یاد ادا کرو چی رب بھی انی مغلومن انی مغلوم فانتصر زمان امدار کی نفست جمنا لہو نما قبول تی او کردد فنجینا و نخلاص بکدلا و آل و آل دلا من الکرب العظیم نمسیبت لینا اگر پیغمبر دان بچکولشی نو چې ته پیغمبر رحمت کې یا ولی رحمت کې پیغمبر ژوندې د ځان نشي بچ کوله نو موږ ولی به تا څنګه بچ کړي ونصرنا من القوم الذين كذبياتنا امدادو کوم د قوم دا کته نه تکذیب کوزن پاتونو باندې دارنګ یا نمبر 83 وګورئ ایوب علیه السلام بیمار ده تر لسو کالو او چاته سوال کوي لګي وګورئ و ایوب آیات کا ایوب علیہ السلام اذنا دار ربو کله چې پر یاد کړو رب ولتا او وی انی متنظر ذکی ما اورته ما ته تکلیف الا بیمار ما وان ترحم الرحیمین اتی دی رحم کو ګر رحم کو ګر په الله په ما رحم کی پات جبنا له نو ما قبول تی او کړد الله سوال مولا قبول کو فکشبنا ما بی منظرن ولری کوم هغه چې په دبانو تکلیف واتنا ولو ومثلهم اور کوم ته اهل د اپا شان دی سرا دی نور رحمتا من اندینا دا میرا باتیا و زمان طرف نو ذکرار لابین او فند دی پارد بندگی کن کو گورا ایوب علیہ السلام چا تا فریاد کئی نو منگ ایا کنستای منگ ولی اللہ نگوارو دکا چی پیغمبران دا غنگواری آدم برس تا چی گورا و دنون آیات کا مئیوالا پیغمبر یونس علیہ السلام اذهب مغاضبا کله چې لاړ دی غوسه کوونکې په قوم باندې د پاره د رضا در خپل فظن الله ندر علی نو د ګمان کو چې تنګي بران ولوم په د باندې نو د مې خېټ ته الله بوته فنادا فی الظلمات نو چغه کړه فریاد وکړه په تیرو کې تیری یو د دریاب تیروا یو د مې د خېټې تیاروا یو د شپې تیاروا درې تیارو کې आवाज کوي چې الله الہ الا انت چې نشه بلا د ترا ما ګرته الله د ماجه ته پوره کول شي سبحانك فاکر تر الله الله ته پاک د بخول نه ته پاک د اجر نه د اجر ما انی کنت من الظالمین بشک د ما د کمی کون کو نماز اسباب د کمی د نجات کم دي فاستجبنا له نو قبول کیا او کرا منگا دا عدد اللہ مای سوال قبول کرو وانا جینا من القام اخلاص بکا دا غمنا کتو چاو پیغمبرو نو تم مومن نیسا لکتن چی میں غبچ کو ما تے سوال کرو نو تم سوالو کرنا اللہ وی وکذالک ننجی المومنین ادک کرنگی منگا اخلاص او مومنان سوک چی دا قلیمن را دا چی وی چر رگیر شی پیو داکی چ سخت ده کی گرز خلاصی اس سے درک نہ لگی دا شروع کا بس چ لا الہ الا انت اللہ مو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين چې ګر شي دا وا ان شاء الله تا ولا لز نه پوره کړ چې الله بر اخلاص کی اگر وا وا وا وا خدای دې اخلاص وا اخر کار خلاص وکړه که ارتر مصیبت کې ګیرې چ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له نقبلت اوكرا من دفارا ونجينا من الغم کپ جیل کی گیر دا وای ته وګور چې په میاش کې دنه راو دي کنه راو دي دوام چې په یورت کې راو دي خو ته دا وای کته چې تاول نو ویلې زما یرو ما نه ویلې ما یو سور دی باد یو هغه سور دی باد راوته ما وایې ونجيناهم من الغم فتجمنا له نخير خلاص بكدلا ونجيناهم من الغم او بچ بكدلا د غمنا وكذلك ننجي المؤمنين لكتن كي بدي خلاص تذكر كي خلاص من مؤمنان الله يخلاص كتب مؤمن فالله اعتماد قال الله نسالك او تذكر ايوب د یونس علیہ السلام نے دعا وایا یقینو کہ چلا میں اخلاص ہے انشاءاللہ چیز در در در بر اخلاص کی ار تو مصیبت سی ار سورا یہ اڑو سے بار سن مکا اڑو پی سے ملگا تو گور اخلاص ہے کہ ار کے تو مصیبت سی اخلاص ہے کہ غریبے کے خد غریبے نہ بده باسی کہ پہ بیمارے کے خد بیمارے نہ بده باسی او باسی بده اللہ انشاءاللہ تعالی کہ دشمن دربان غالب دے حقی نہ بده باسی او گور بل پیغمبر دے چې داغه بچی نشته چا نو توا کوي وا د کریا اذن رب او آیت نمبر 9 او یاد کا د کریا رسام کله چې پر یاد کړو رب ولتا وی وی رب و رب دما لا تذرنی فردن مفرما ما یو ادي الله مال بچی راکی وا د خیر والتین اتی ورد میراث به تون کنه د دینا دین لا به تون میراثی پیدا کې زما زما وارث به پیدا کې نو الله زما په کور کې مال وارث پیدا کړی دین نو فاست جبنا له الله ما قبولتی او کړد د وهبنا له يحيى او بخدت يحيى نو می بچي واتنا له زوجا او تا نه بکړه دل بی بی دد انم یقینا دا پیغمبران پینځل ذکر شو یقینا دا پیغمبران پینځل ذکر شو کانو د یوسارونا بیل خیرات چې منډي به ول پدې کو دا عام خلک نو شپه ورځ د الله په دین کې منډي وي توحید به بیانو رد شرک به کو ويدعوننا رغبا ورهبا ارابت کول وی منګا په خوشاله په غم کې یې په تکلیف او په خوشاله کې زبر رحمت کولم ځکه تکلیف کې کله کله ډوره مایوس شي الله تیر شي او خوشاله کې کله کله ډوره زیات په لړ شي چې بیا ته الله یې شي نو دین الله نه ریدا نه په خوشاله کې په غم کې هر حالت کې الله ته یا الله یا الله الله وکانو لنا خاشعين او مونږه خاص مونږه بندگی کوم کې وګور پیغمبرانو نو دا ما علت د عبادت ته مونږ د الله علت د استعانت ته مونږ الله نه ولې امداد غواړو چې غلو یو خلق پیغمبرانو غوته بل صبر د استعانت وګور چې دا الله نه زو غواړي دا غان جام بسی لکه سورې تور وګورئ سورې تور ستای تو افارا آیت نمبر 28 انا کنا من قبل ندعوه انا کنا من قبل ندعوه یقین و منگا مخی دینا چرا مات کو بمنگا اللہ رب دنیا کے انا کنا من قبل ندعوه یقین و منگا مخی بدنیا کے چی ندعوه رامت کو بمنگا اللہ لرام انہو هو البر رحیم واہ واہ دے اقصان خواندو میرو بان دا جنت تولی لارا ذکا چی انا کننا من قبل ندعو یقین او منگا پخوا بدو قبل دے پخوا دنیا کی ندعو چی منگ برا مات کو اللہ خلق باوی پیرا مرا چی چا باوی لیا دوان را مرا چی چا باوی یا رسول اللہ مرا چا باوی یا علی مرا ام باوی یا اللہ مرا یا اللہ مرا یا اللہ مرا نو منگا اللہ پا دقا چگا جنت ترا اس کیوں چې چا په دنیا کې یو لا تواز کړ دې ابا جنت دې او چا چې بل تواز کړ دې هغه قدیمه ده شرطه د دې وجه کم خلک چې بل چا تواز کړی دې ساده ګوري سورۃ الرعد 14 فارات نمبر 14 ګوري له دعوت الحق خات یا الله لا چې غد لایک یا الله مدد بس یا رسول الله مددنا یا غوث مددنا یا ابوبکر مددنا یا عمر مددنا یا بابا مددنا یا جبریل مددنا له دعوت الحق خات یا الله لا چې غد لایک غایبانه چرا اوس دا غچا لزجر کوي چې بل سوال کوي والذین دون من دونی آکدا چرامت کوي بيد الله نه نور او یا رحمت کوي پیر پیغمبران رحمت کوي یا عیسی مرد وی یا علی مرد وی یا فلان مرد وی لا تجیب لهم بشی قبول تیان شي کوله د اولیا د مشرکان له دسی شي نه دی ور کوله شي نه بیماری کر کوله شي نه دشمن تباہ کوله شي الا کباست کفه مگر مثال دې پشان دوک دو خود لا تونو الى الماء وبوتا ليبلغ فاو دل فار کی ورسی کی داو بز دی فلیتا دپا آواز باندی وما هو ابی بالغی انی داو برسی دون کی دا فلیتا دپا آواز باندی لکتن چیو لیوانی دو کی پا غرنا سی او یہ او بود ما فلی تراشا او بود ما فلی تراشا او بود ما فلی تراشا او رازی نو کده ده قبر بغاڑا اولاده چو بابا زما ورزو کا او بابا زما ورزو کا او ولی سر زما ورزو کا ولی او بند ناوری نو بابا اوری نا نو او بند نشی راتنه از بابی راتو گیه نو بابا راتنه شو مرشوه ده نو دا غلی وانه ده چو بوتا وی که او سرم لارده او بوتا او بوت ما خلی ده تبا تبا ترو بای که لیوانه لیوانه نو چو یه چو بابا را من شاید بسوائی نو جا جمعات که لکر چی یا رسول اللہ مدد یا خوصم داری رو رکھ لیوانی ری نو دلو میشه نیاز موز ور پاکی سب آئیم چی موز موگو نی لیوانی پسی اللہ وقت لیوانی پسی موز کی گیزا ہم حلقی رسول میارا کلی ری خدا چی خدا خدا شوک اشتر آزی اپوی باش انشاءاللہ نو لیوانی پسی موز کی گی چی جمعات که لکر یا رسول اللہ مدد یا غسول اعظم مدد غسول اعظم مدد کولشی اولا غسول اعظم ده غسول خوال اللہ تو اعظم لوی لوی خدای بل رسول الله صلی الله علیه و آله په غزوه احد کې نبی اسلام ژوندے و بدات خود او یا تن صاحب کرام شهیدان کیږي نبی اسلام بچ کول شو چې ژوندے و په زندگی دنیا وای سره بچ کول شو او یا په دې کې یو د نبی اسلام ترو چې هغه تر داتو چې نبی اسلام د پای ورو مو د ماسیز یو مو په دریو رښتو باندې تریو مو د نیکز یو او رورم که دا غمور او دا مور چرا دا نبی اسلام مور دا تکلی دا ترلون نمی که دا ماسیل رورم دا خبر که او کسیم خوین دوی دا ماسیل رورم که دا زیم که دا بل دا نبی اسلام چه چانه پای سکلو اغم دا غیر سکلو نا دا پای رورمو او بل نبی اسلام دا دور اگرانو چه کل دا ایمان راوڑا نو دا ایمان نن راوڑا اسبای بل له عمر فاروق ایمان راوڑا دا پهلوانان دو خطرناک پهلوانان پاره بوکی یو عمر فاروق ایو دا حمزه رضی اللہ عنہ خود حمزه رضی اللہ عنہ اقنی زیادتو دا عمر فاروق نا پا طاقت کی نو دے ناز دے پا اگا کم شعب ابی طالب چوتا ای اگا شعب ابی طالب نا شعب عبد المطالب دے خواه دا شیگان کسی شعب ابی طالب جو کرے اگا شعب عبد المطالب دے خواه پا اگی دای محصور طول بنو اشم وادا نو په هغه ځای کې دی ناسو دی کې عمر فاروق را روان دی چاوی چې عمر راغی عمر خو داسې وه د خطرې علامت وو هغه نبی اسلام مر پسې ګرځېده نو خلکو چې عمر راغی تا ته بده دی ورته سوی وایي راځي شي که نه وایي راځي شي که په ښه خیال راغلی خو لاړ به شي او که په ښه خیال راغلی تاسو په ارامې دی به په دې خپو نه خپې وله ماتوم دا د عباس دا دغه خبره ده همدر دې دور پهلوان او دور اول سړی و چې عمر رضی الله عنه سړی و تاسو بېغمه شي دی ورته ټیک کړم او چې هغه مخکې روان هغه وایي انا اسد الله انا اسد رسول انا اسد الله انا اسد رسول مخکې به روان و جنډه به یې نیوله نبی اسلام مخکې ته نو هغه شهید شي هلته نبی اسلام بچ کولی شي بلکې نبی اسلام ته پته هم نه وه ځکه چې ټول را جمع شو او همدر رضی الله عنه نبی اسلام ته پوس که چا لیدلی وي یا اخر وخت کې مونږ له چې پدی غړیو کافر په ګمنډه باندې او دغه وحشی وته پټ ناسو ځکه هغه د دې چا غلام د وحشی بیا مسلمان شه د الله دی وخی هر د وحشی رضی الله عنه هغه رضی الله عنه وګوره هغه پټ ناسو دې څنګه په واولې دوسه په دې راغې یا په بلې په گزارو کا غینا شهید شه نو نبی اسلام بچکول شه ته پته مو چې کوم ځای کې وفات دی بیا چې نبی اسلام ګرځیدا په لار نه تا کې هغه شهید پرودو پودا تیم نا کٹ شیو آگو گونه تیم کٹ کو سینه والا کلاو کلا غڑی تیم راستو و دی شهید نا کپڑی اونی دی اونی دی و شهید چی کمی دی بل دوتا دو درو داغن بغت شهیدو داغن اغت شهیدو هر حمزه رضی اللہ عنہ نو نبی اسلام بچکولش بل نبی اسلام پا خپل زخمی کیگی پا غزوی احد کی پا تندی مبارک بان زخمی شد غاخون مبارک مات شوی دی سالور لیکن زان بچکولش نو تسنگ وچی یا رتو اللہ اصن تسنگ وچی یا یا علی مدد علی رضی اللہ عنہ پس مر شوی دے اده سن مر شوی اگا عبدالرحمن ابن ملجم اگا بدبخت شهید کرے پلا رو کرے بٹ نا تو شیگانو علی رضی اللہ عنہ دار سن خبرو جی دار سن خبرو نگا بیا ود دام پتو چلی ما تا ناز دلار کی کن پتو نا نا عرف نا خبر اللہ دے چی علی رضی اللہ عنہ واو دے روز سن پیار گزار نے پیوکر اتی آروا اگا جی سن پویدن تو دن پی بلا گزار نا کرو فرشن نو ځان ول نه بچ کو چې تو یا علی مدد یره وای د مرد نه بعد طاقت زیات شي چې مرد نه بعد طاقت زیات شو نو بیا دیرش کاله بعد چې کربلا کوم ظلم شه دی داغه اولاد سره هر چا چې کړی دی سخت ظلم کړی هر د حسین رضی الله عنه داغه اولاد سره او یا اتیا تنان شهیدان کړي شي دي نو غي ول چې علی مدد دیو جن وای والذین يدعون من دونه آکان چرامت کئی بی دالانا لا تجیب لهم قبول تیانی چکول دی مشرکان لده سی شیوما الا کباتی کپی مگر میسال دی پشان دوک دنک دلاتون للمائم ابوتا لیب لغا فاو دی فارچی ودا سیگی داو بد دی خلیتا دی پاوال نیتو یا علی بدا دارات لیشی نا خلیوانه کنن وما دعال کافرین لابید غلال انا دا چغده الکافرون مگر به گمراه که الکافر چه دارین؟ یا بلتا واسقی غایبانم دا الکافر ده دارنگ سورتیو نسو بوری آیت نمبر ایک سو چین که بلتا واسقی نر توی غٹ ظالم دا غصره ایک سو چین نمبر غٹ ظالم آغا سوک ده که دا ارلان بغیر بل چاہتا آواز کی ولا تدعو من دون اللہ امر مت کو بھی دلانا ما تکلان فوکا چن فائدر کو لیتا تھا ولا درکان نقصان دب کو لیتا نا فائن فعلتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتا دا کر کو بل چاہتا آواز کو فائن نہ کہ زمن ظالمین یقین تو بھائی پدا وقت کے ظالمانو نا تو پیغمبر خواد نکو خود تا تا ما تو ایک پیغمبر بل چاہتا آواز کو ظالم نو تو ظالم بنی نشه بجومات کلی یا رسول اللہ مدد دغه ظالم نه روانیت نو کری ظالم پسی ہاں دارنگی چه بل تاواز کئی آتا مشرک کوئی مشرک لکه سورت فاطر کو رئی دو اشتما سفارا آت نمبر 14 دا تیر آخر سر کو رئی والذین تدعون من دونه آکتان چی تاثر امد کوئی بیداللانا اولیاء پیغمبران فرشتی لما املکونا من قدمیر واق دار ندی تاثر من قدمیر دا پوستکی دا اڈو کی دا کجوری کجوری پا اڈو کی اسپین پوستک کنی آگا چی زر پوستکی ہو دا کی اور رتائی باتی بیام جوڑنی شی اس شید ری یعنی دا آگا قدمیر واق دار ندی تو خواہی دا تا دیا غسل دام دے قدمیر موسا نشتے ان تدو کچرتا تو رمت کوئی دی لرا لازم دعا کم ناو دی ساتا پریان ستا آواز آو دی نانو و اینا بھی خوئی دی اسماع کرد دی سماع نک دا سماع دا کشده نا پی سماع اکڑا ناو دی لازم دعا کم ناو دی ساتا آواز ولو سمیو او که فرس که واو ستا قیده دا چی مڑی او دیده دا ستا دا قیده مجیب بانی واو ری نو مست جابو لکم قبول تیادی شی کولی تا لده ایس در نیش در کولی لاس جیبو نمی شیم ایس شیم نیش در کولی و یوم القیامت ابراد قیامت یک پرونا بی شرک کم انکار بکئی ساو د شرک نه شرک ستا وی دیره مرد کول د شرک وی دا کدا صفت دا اللہ دا شرک پر دعا دا صفت دا اللہ دا چی غائبانا ہوت با اللہ تکے دا کہ اللہ زمانگ خدا چی حضر ناظر دے پید بار دا علم و پید بار دا قدرت نگو یا اللہ کپا دا مئی خیٹا کیو کپا اوچو کپا دریابیو کپا تیارو کی منگو یا اللہ نو چاو سڑو یا رتو اللہ نو دا اللہ صلی اللہ شریک دکا رسول اللہ صلی اللہ یا علی نو دا شریک دکا نبی اسلام علی رضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی ولا نبک مثل خبیر ا خبردار باندې تعالی پشان خبردار بادشاہ تو خبردار بادشاہ وای چې ما میکنم ان خبیر قدمیر ما خبردار بادشاہ چې لاس دعا کوم او کفر کستا د کریم مطابق اورم نو خبردار بادشاہ چې ما استجاب وکم خبردار بادشاہ یو کور میشر گذشتر خبردار بادشاہ دا وای نو ته د خلکو کتابونه ګورې دا غمنه دارنګ دارنگی صورت احقاب و گوری چی دا اللہ بغیر بل چاہتا آواز کی آتے ہوتا غٹ گو براوی لی آت نمبر پانچ کی چب بیسو ہم پارا آت نمبر پانچ نو منزل کا بل ترامانشتی نو چی سڑے مشرک کی گی آو سڑے گمرا کی گی سڑے ظالم کی گی سڑے لیوانے کی گی آت نمبر پانچ ومن افضل اصول دے غٹ گمرا یا نشت غٹ گمرا ممن دا اچان یا دعو من دو اللہ کرامات کئی بید اللہ نا منادو لا تجیب له الی من القیامة چی قبول تیانی شی کول دل تر قیامت پورے کرے چی گوئی یا رسول اللہ مدد یا غوت اللہ مدد تر قیامت دو یا علی مدد یا علی مدد نو لا قبول تیانی شی کول وهم او دق اولیاء هم وی بوتان ندی که بوت مویا مراد نو هن نبوی ولی هن نا نو هم یعنی زمیر دا جمع راوی دا انسانانو دا دا افولو وهم او دغه اولیاء د دې چوت چې وای ان دعائم غافلون د دې د چغونه به خبره ایته ته وای یوري نه نو وای مړ یوري ا یوري وای دا اوشر الناس او کله چې جمع کړي شي خلک په قیامت کې نو کانو شی بد اولیاء لهم اعدان د پاره د مشرکان دشمنان د ولی دشمن دی ولی دا چې غایبانه چې وته د ولی دشمن دی چې موږ ورپسې کې باندې دوګه د ولی دی او دی دشمن به ځان الله اکبر موږ خو به خو شي کنه ودا حشر الناس او کله چې جمع کړي شي خلک په قیامت کې قانون نشي بد اولیاء لهم اعدان د دې دشمن د کلی زموږ یو ورارم وته نمک کې من سره لکه خلکو دا کړو زمونږ تر دغه دشمنی نه نه وتر کوله خ خلک دی نیکیم خ سړی دی او پلار یې ډېر خطه دا لکان واړو ماشومانو نو موږ سره نیغ شو یو وخت کې بس هغه خدای پاک خیر کړ زمونږ تر نو د هغې تر نو دا خیر کړ اوس پرون د اجمل لیتلو کلي ته نو هغه هلک ورته وایي شاپیسل ته چې یره ما خو د هغه اواز واورېدم وایي دا دې خبرې کوي سمې د پښتو خبرې دي وایي بنده بلکل پوهېږي اما دا خدا دا قران دې دا چاچای کې پختوی چې پختو به کنه دا قران بیان کولی شي بغیر سره دا قران بیان نشي کول صحیح صفا خبر باغه سره کوي چې دا چا نن تمې نه غچا نریږي چې بل نه تمه کوي یا ریږي دا بیان نشي کول دی وای دا بوتان هغه بوتان دا بوتان دا بوتان بوتان نوی کته پويږي نو دا وو نو سره جمع چې راځي غافلون دا دو هم دا بوتان لپاره مولاته ول دوکي ورکه و ادا حشر الناس او کله چې جمع کړي چې خلک په قیامت کې کانو کدا بوتان کانو براته وتا کانو براته نا کون نه براته کانو نشي بدا اولیا لهم د دې پر دشمنان د ولی دشمن څوک دی دا چې رحمت شوته وي وکانو او شبل اولیاء بی عبادت په عبادت د باندې کافر انکار کوونکی اوی چې موږ ته کلوې دي کم بخته موږ ته کلوې دي نو دی وجنا موږ د الله عبادت کوو ادا الله نه امداد غواړو چې بده کې درجه ده د الله په عبادت کې درجه ده ادا الله نه په غوښتو کې درجه ده او چې بل نه غواړي نو په دې کې سړی ظالم جوړیږي په دې کې سړی گمراه جوړیږي په دې کې سړی مشرک جوړیږي موږ دوه حصې د قرآن کریم خلاصې کړې ان شاء الله سبا به درې مې سوو او دعا کوي چې الله په قرآن پوهېږي کې موږ لکه د عمل توفیق راکړي موږ ته الله آسان کړي الله دې مسلمانان متفق او متحد کړي الله مسلمان کافرانو باندې نه کمزور کړي، الله دې کافرانو په خپل کور اړم کړي، الله دې مسلمانان دې شرم نه بچي.